स्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकसौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद बंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदों तुलसी के चरण जिनकीन हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गोवर्धन जय ब्रज धाम। श्री यमुना जी अति प्रति अभिराम। जय बरसान हो जय नंद गाम, जय बर रावल गोकुल अति अभिराम। रावल गोकुल जय शंकर शरण जय बलराम। जय शंकर जय मथुरा जी ललित ललाम। जय मथुरा जय गौ माता जय गोपाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री मनुपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री यमुना महारानी की। श्री गोपीश्वर महादेव की। श्री अन्नपूर्णा माता की। श्री मलुकेश्वर महादेव की। श्री गिरिराज महाराज की। श्री गिरिराज धरण की। श्री गोवर्धन नाथ की। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। श्री सूरश्याम गोधाम की। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की। अखिल गोवंश की। सब संतन की। श्री जड़खोर गोधाम की। श्री पथमेड़ा गोधाम की। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। पूज्य श्री मलुकदास जी महाराज की। श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की। श्री भक्तमाली जी महाराज की। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की। सब संतन की। सब भक्तन की। सब विप्रन की। समस्त ब्रजवासीन की। हनुमान जी महाराज की। शत्रुघ्न जी महाराज की। श्री नीलाचल धाम की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री रथयात्रा महामहोत्सव की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागतवत्सल भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन ज्ञान गुदरी बंसीवट गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ में सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में श्री ठाकुर जी की चरण सन्निधि में एवं समस्त गुरुजनों की आचार्य चरणों की भावमयी सन्निधि में एवं संतों की महापुरुषों की ब्राह्मणों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में परम श्रद्धे पूज्य स्वामी श्री नवलनाम जी महाराज की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग सुलभ हो रहा है। क्रमशः वंदना का प्रकरण चल रहा है, स्तुति का प्रकरण चल रहा है और उस स्तुति के प्रकरण में विगत दो दिनों से हम शत्रुघ्न जी महाराज का स्मरण कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है। शत्रुघ्न जी महाराज का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। यद्यपि प्रकट में सबसे कम चरित्र शत्रुघ्न जी का प्राप्त होता है, जहां कहीं चरित्र वो भरत जी के साथ है। आप कह रहे थे कि आपने तो भरत जी का ही चरित्र कहा, भरत जी के साथ ही तो शत्रुघ्न जी का चरित्र है, अलग से तो क्या कहेंगे उनके बारे में है? लक्ष्मण जी का अलग से चरित्र क्या कहोगे, राम जी के साथ ही उनका चरित्र है, इसलिए शत्रुघ्न जी के बारे में भरत जी के साथ ही उनका चरित्र है। तो कल के चरित्र के कई महत्वपूर्ण अंशों पर भगवत प्रेरणा से दास ने चर्चा की थी। अब उसे पुनः कहने की आवश्यकता नहीं है। मूल बात यह है कि जो शत्रुघ्न कुमार सबसे छोटे हैं, उनके धर्म को आचार्यों ने सबसे बड़ा माना। श्री आचार्य चरण श्री गोविंद राज स्वामी जी वाल्मीकि रामायण के सबसे प्राचीन टीकाकार, जिनकी टीका पर हनुमान जी ने हस्ताक्षर किया और हनुमान जी की आज्ञा से उन्होंने टीका लिखी, जिस टीका का नाम है भूषण, भागवत की टीकाओं में श्रीधरी टीका और वाल्मीकि रामायण की टीकाओं में भूषण टीका की बहुत अधिक मान्यता विद्वानों के मध्य। नारायण बहुत अधिक मान्यता है। वे कहते हैं राम जी के अवतरण का हेतु ही है धर्म स्थापन, क्योंकि धर्म को जब सांगोपांग धरती पर प्रतिष्ठित होना होता है तब वह प्रभु के अवतरण के द्वारा ही होता है। धर्म का एक एक अंग एक एक महापुरुषों के द्वारा प्रकट होता है, पर सांगोपांग धर्म किसी जीव कोटि के द्वारा प्रकट नहीं हो सकता, वो तो साक्षात भगवान के द्वारा ही प्रकट होता है। जैसे हमने स्मरण कराया था, धर्म का प्रधान अंग दया है तो रंति देव जी के द्वारा प्रकट हो गया, धर्म का प्रधान अंग सत्य है हरिश्चंद्र जी के द्वारा प्रकट हो गया, शरणागतों की रक्षा ये भी धर्म का अंग है शिवी के द्वारा प्रकट हो गया, दान धर्म का अंग है दधीची के द्वारा प्रकट हो गया, इत्यादि प्रकार से एक एक लक्षण एक एक महापुरुष के द्वारा प्रकट होता है। किंतु दशकम धर्म लक्षणम, जो धर्म के प्रधान दस लक्षण हैं, वो दसों लक्षण एक साथ धरती पर किसके द्वारा प्रकट हो सकते हैं, वह है श्री रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी मूर्तिमान धर्म है, उनका प्रत्येक व्यवहार धर्माचरण से पूर्ण है। धर्माचरण से पूर्ण है ये कहना भी बहुत समीचीन नहीं है, उनका प्रत्येक व्यवहार ही धर्म है। श्री राम जी का चरित्र धर्म का प्रयोगात्मक स्वरूप है। दो तरह का धर्म होता है, एक प्रवचनात्मक और एक प्रयोगात्मक। प्रवचनात्मक तो दास बोल ही रहा है, पर इस प्रवचनात्मक धर्म की अपेक्षा जो प्रयोगात्मक धर्म है वही ज्यादा उत्कृष्ट है। हम सत्य पर घंटों प्रवचन करें और स्वयं हमारे जीवन में सत्य न हो तो हमारे प्रवचन का क्या अर्थ है। हम दया पर खूब चर्चा करें और दया हमारे जीवन में न हो तो उससे क्या लाभ है। भगवान श्री राम अपनी वाणी से कम उपदेश देते हैं, अपने चरित्र से अधिक उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी से अधिक उपदेश देते हैं गीता जी के द्वारा। चरित्र से तो वो कहते हैं भाई ईश्वर की नकल मत करो, हैं? ईश्वराणाम बचत सत्यम तथैवा चरितं क्वचित, सुखदेव जी महाराज ने कह दिया। श्री कृष्ण साक्षात ईश्वर हैं, वे गीता में जो आज्ञा दे रहे हैं उसको मानो, उनकी नकल करोगे तो क्या होगा। सुखदेव जी कहते हैं श्री कृष्ण की नकल करोगे तो विनश्यत्याचरण मौध्यात यथा रुद्रोभिजम विषम, जैसे शंकर जी की नकल करके कोई जहर पी ले तो शंकर जी तो हालाहल विष पी करके, कालकूट विष पी करके नीलकंठ हो गए, और तुम जहर पी के देखो कोई कंठ नहीं रह जाओगे। जय सियाराम। तो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में ईश्वरता है। भगवान श्री राम परिपूर्ण परमात्मा है, ईश्वर है, परब्रह्म है, हरि ही हरिता, विधि ही विधिता, शिवि शिविता, जिन दई, ऐसे श्री राम जी हैं। लेकिन वे चरित्र मानव को कैसे धर्म का आचरण करना चाहिए, इसलिए राम जी का प्रत्येक चरित्र, उनका उपदेश भी और उनका चरित्र भी कोई भी मनुष्य उसका अनुकरण कर सकता है। श्री कृष्ण के सभी चरित्र अनुकरणीय नहीं है, पर श्री राम के सभी चरित्र अनुकरणीय है। हाँ, श्री राम के भी कुछ चरित्र ऐसे हैं जिनकी नकल संभव ही नहीं। अब समुद्र पर पुल बनाना संभव है किसी के द्वारा? अयोध्या लौट के आए वनवास से तो करोड़ों लोग थे महाराज जी, लाखों नहीं करोड़ों लोग थे, और सब चाहते थे राम जी सबसे पहले हमसे ही मिलें। तो अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। एक साथ अनंत रूपों में प्रकट हो गए, जिसका जैसा भाव था उसके अनुरूप उसको मिलकर उन्होंने कृतार्थ कर दिया। अब इसकी तो नकल संभव नहीं है। ये भगवान की भगवत्ता के चरित्र हैं, भगवत्ता के चरित्रों की तो नकल नहीं होगी। लेकिन जो उन्होंने एक मनुष्य को कैसे धर्म का आचरण करना चाहिए अपने चरित्र के माध्यम से सिखाया है, उस प्रत्येक श्री राम के सदाचार का अनुकरण मनुष्य के द्वारा संभव है, वो कर सकता है। लक्ष्मण जी भी धर्म स्थापन के लिए आए हैं, पर लक्ष्मण जी का धर्म जो है वो विशेष धर्म है। राम जी का धर्म सामान्य धर्म है, दस लक्षण वाला धर्म, पर लक्ष्मण जी का धर्म राम जी के वाला धर्म नहीं, राम जी से ऊंचा धर्म लक्ष्मण जी का, विशेष धर्म। राम जी के धर्म का संबंध वेद से है और लोक से है, परलोक से भी है, पर लक्ष्मण जी के धर्म का संबंध लोक वेद परलोक किसी से नहीं, उनका संपूर्ण संबंध राम जी से, उनके धर्म का संबंध। ये वैष्णव धर्म है, भागवत धर्म है, पर भरत जी का जो धर्म है वो लक्ष्मण जी से भी श्रेष्ठ है, वो विशेषतर धर्म है। राम जी का सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का विशेष धर्म, भरत जी का विशेषतर धर्म। लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों ही प्रेमी हैं, अनुपम प्रेमी हैं, अनुपम सेवा भावी हैं, गोबड़ छोट कहत अपराधु। लेकिन एक बहुत विलक्षण बात, वो विलक्षण बात ये है, लक्ष्मण जी के धर्म में आग्रह है, हट है सामान्य धर्म में, भरत जी के धर्म में हट नहीं। ये ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम यहीं रहो, माता पिता की सेवा करो, प्रजा के आंसू पोछो, जासु राजेंद्र प्रजा दुखारी, सोन्द्र अवस नरक अधिकारी, हमारे साथ नहीं चल सकते हो। एक बात छोटी सी कहना चाहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आपने धर्म का उपदेश हमें किया है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम आपसे एक प्रश्न करते हैं कि मृत शरीर भी किसी कर्तव्य कर्म रूप धर्म का अनुष्ठान कर सकता है क्या? जीवित मनुष्य से तो धर्माचरण की आप इच्छा रख सकते हैं, अभिलाषा रख सकते हैं, मुर्दे से आप क्या अभिलाषा रखेंगे? आपके अयोध्या से प्रस्थान करते ही लक्ष्मण के शरीर, लक्ष्मण के प्राण देह से निकलकर आपका अनुगमन कर लेंगे और मृत लक्ष्मण का देह किसी धर्म का, किसी कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता। राम जी समझ गए कि जीवित ही नहीं रहेंगे। चलो पूछ आओ मैया से, चलो। पर भरत जी में ये आग्रह नहीं है। जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। ये भरत जी का धर्म है, परम प्रेम रूप धर्म, जिसमें अपना सुख है ही नहीं, केवल और केवल भगवत सुख की कामना है। सेवा दोनों करते हैं, लक्ष्मण जी भी करते हैं, भरत जी करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी की सेवा निकट रहकर है और भरत जी की सेवा है आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। स्वामी की आज्ञा का पालन करना, इसी को भरत जी सेवा मानते हैं। प्रभु ने हमको 14 वर्ष वहां रहकर सेवा करने की आज्ञा दी है, तो हम जो कुछ करेंगे प्रभु की आज्ञा का पालन, वह साक्षात प्रभु की सेवा ही है। ये भरत जी का भाव। पर शत्रुघ्न कुमार का जो धर्म है वो राम जी से, लक्ष्मण जी से, भरत जी से भी ऊंचा धर्म है, इसलिए शत्रुघ्न कुमार के धर्म को कहा गया विशेषतम धर्म। श्री भरत और श्री लक्ष्मण ये दोनों श्री राम के अनन्य भक्त हैं, पर श्री शत्रुघ्न कुमार श्री राम जी के, श्री जानकी जी के तो अनन्य भक्त हैं ही, लक्ष्मण और भरत के भी अनन्य भक्त हैं। ये उनकी विशेषता है कि वो भगवत भक्ति के साथ भागवतों के प्रति जो भक्ति का भाव है, भक्तों के प्रति जो भक्ति का भाव है, सेवा का भाव है, वो शत्रुघ्न जी में विशेष रूप में विराजमान है। इसके कई प्रसंगों की हम कल चर्चा कर चुके हैं। जन्म से लेकर और चित्रकूट आने तक की चर्चा कल हम कर चुके हैं। अब चित्रकूट से लौटकर आने के बाद की चर्चा आज करनी है। पद संख्या 40। जयति जय शत्रु परिकेसरी शत्रुहन, शत्रुतम तुहि नहर किरण केतु। देव महि धेनु सेवक सुजन, सिद्ध मुनि सकल कल्याण हेतु, सिद्ध मुनि सकल कल्याण हेतु। इसी की चर्चा आज हम करेंगे। हे शत्रुघ्न जी महाराज, आपकी जय हो। शत्रुओं का समूह हाथियों के झुंड के समान है और उन शत्रुओं के समूह को तितर बितर करने के लिए, दसों दिशाओं में भागने के लिए मजबूर करने के लिए आप केसरी के समान हैं। सिंह की एक विशेष प्रजाति होती है, उसको केसरी कहते, बबर शेर, उसके समान है। उसकी गर्जना सुनकर हाथियों के झुंड तितर बितर हो जाते हैं। दूसरा भाव है, कल हमने चर्चा की थी, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः। ये नित्य शत्रुघ्न है महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में। शत्रु दो प्रकार के हैं महाराज जी, एक तो अनित्य शत्रु और एक नित्य शत्रु। अनित्य शत्रु तो संसार के हैं, संसार ही अनित्य है, तो यहाँ के शत्रु मित्र नित्य कैसे होंगे? ये भी अनित्य ही है। कभी मित्र भी शत्रु हो जाता है, शत्रु भी मित्र हो जाता है, सब अनित्य है यहाँ पर। कुछ शत्रु ऐसे हैं जो न जाने कितने जन्मों से पीछे पड़े हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर आदि षड विकार, ये नित्य शत्रु हैं। ये नित्य शत्रु कितने बलवान हैं, तो मतवाले हाथियों के समान हैं ये। एक एक मतवाला हाथी पूरे के पूरे जंगल को रौंद डालता है। साधन समुदाय वह सुंदर जंगल के समान है, बगीचे के समान है, और उस साधन वन को रौंदने वाला ये जो विकार है ना, ये मतवाले हाथी के समान है, रौंद डालते हैं। पर कोई जीव, कोई साधक शत्रुघ्न जी महाराज का अत्यंत भावपूर्वक श्रद्धा पूर्वक स्मरण करे तो उसके भीतर के जो छह विकार रूपी हाथी है ना, मतवाले हाथी के समान, ये नृसिंह श्री शत्रुघ्न रूप नृसिंह भगवान के अवतरण होते ही, उनके नाम का स्मरण होते ही, ये विकार रूपी हाथी इस साधन वन को छोड़कर भाग जाए। तुहिन हर किरण केतु तम तुहिन हर, अज्ञानांधकार को दूर करना, ये प्रकृति जगत का जो सूर्य है वो प्राकृत अंधकार की निवृत्ति तो करता है, प्राकृत अंधकार की निवृत्ति तो उसके द्वारा होती है, किंतु अविद्या के कारण जो अंधकार उत्पन्न हुआ है, अविद्या जनित अंधकार की निवृत्ति वह तो प्रेम का, ज्ञान का, भक्ति का सूर्य जब उदित होगा तभी उस अज्ञान की निवृत्ति, उस अंधकार की निवृत्ति संभव है। और यह ज्ञान, यह प्रेम, यह भक्ति शत्रुघ्न कुमार की कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए शत्रुघ्न कुमार की जो कृपा रूपी सूर्य है, उनका अनुग्रह रूपी जो सूर्य है, उसका उदय होते ही और अविद्या अज्ञान के अंधकार की निवृत्ति हो जाती है। ये जड़ता जो है ना, यही है कुहरा। जड़ता क्या है? जड़ता की परिभाषा क्या है? सरल परिभाषा तो ये है जो था नहीं और जो है नहीं और जो होगा ही नहीं, उससे अपना संबंध जोड़कर उसे अपना स्वरूप मान लेना, और जो था और जो है और जो सदा रहने वाला है उससे अपने संबंध को बिगाड़ करके उस संबंध की विस्मृति, माने सरल शब्दों में कहें तो अनित्य को नित्य मानना, ये जड़ता है। अनित्य की नित्य रूप में स्मृति जड़ता है, नित्य की विस्मृति और अनित्य की नित्य रूप में स्मृति, इसी का नाम है जड़ता है। और ये जड़ता ऐसा जाड़ा है, ये जड़ता ऐसा जाड़ा है कि इससे जो कोहरा होता है, अंधकार होता है, कोक पड़ता है, वो इतना भयंकर होता है कि उसमें अपना हाथ भी नहीं दिखाई पड़ता है, बिजली की लाइट भी नहीं दिखाई पड़ती है। कोहरे के समय बहुत रोड एक्सीडेंट होते हैं, बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, किंतु रात्रि में चाहे जितना कोहरा पड़ा हो, प्रचंड सूर्य का उदय प्रातः काल हो जाए तो कोहरे को विदा लेना पड़ता है, कोहरा समाप्त हो जाता है सूर्य के प्रकाश में। ऐसे ही ये जड़ता रूपी कोहरा शत्रुघ्न के भक्ति के प्रेम के प्रताप रूपी सूर्य का उदय होते ही ये जड़ता का जाला समाप्त हो जाता है। ये सरलार्थ हुआ। अब आगे की पंक्ति जिसकी चर्चा हमें करनी है उसको अब ध्यान पूर्वक सुने। शत्रुघ्न जी के चरित्र में जो सबसे बड़ी विलक्षणता है, उनके चरित्र की जो विशेषता है वो है सेवा। और सेवा जो उनकी विशेषता है उसको रेखांकित कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज इन पंक्तियों के माध्यम से। देव मही देव मही धेनु सेवक सुजन सिद्ध मुनि सकल कल्याण हेतु। देवता महीदेव ब्राह्मण, मही पृथ्वी, धेनु गाय, सेवक सुजन सगे संबंधी प्रजा, सिद्ध मुनि, इन सब के कल्याण के हेतु श्री शत्रुघ्न जी बने। अर्थात शत्रुघ्न जी न होते तो ये सृष्टि ही न रहती, एकदम खुलकर यदि हम कहें तो। हाँ, अब सुन लीजिए, भगवान श्री राम ने अपने चरण पादुका भरत जी को दे दी और भरत जी ने नंदीग्राम में चरण पादुका जी को सिंहासन पर विराजमान किया और नंदीग्राम में करो राज्यम भरत भ्रात्रागमन कांक्षया भ्रातागमन कांक्षया। श्री राम जी के आगमन की अभिलाषा लेकर श्री भरत जी महाराज तो उन्होंने व्रत की दीक्षा ले ली और पादुका जी को सिंहासन पर विराजमान करके शत्रुघ्न जी से कहा कि अब बस सब भार तुम्हारे ऊपर है और आलस हो तो रहूं सिनेमा। बस इसी से कहा आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं नियम पूर्वक 14 वर्ष का काल व्यतीत करूं। वशिष्ठ जी तो पहले ही कह चुके हैं कि अब तक तो निर्णय हम देते रहे लेकिन अब हमने अपने निर्णय का अधिकार तुमको दे दिया, क्यों ठीक है हमारी बुद्धि भी अब बुढ़ापे की बुद्धि है, बहुत निर्णय अब करने में हम सक्षम नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर हमारा पूरा भरोसा है, मैंने निर्णय वाला उत्तराधिकार अब तुमको दे दिया, अब तुम जो कहोगे वही धर्म होगा वही सदाचार होगा। इसलिए भरत जी की प्रत्येक बात को वशिष्ठ जी तुरंत थप्पा लगा देते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, अब तुम ऐसे ही करो। अब भरत जी ने शत्रुघ्न जी को बुलाया, शत्रुघ्न हमने तो यह विचार किया है कि जब तक प्रभु का आगमन नहीं होता है तब तक हम नगर में नहीं जाएंगे, मेरे प्रभु जब किसी गांव और नगर में प्रवेश ही नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों जाऊं, नहीं जाऊंगा। गोमूत्र यावक व्रत करूंगा, गाय के मूत्र में जो उबालकर खाना, गाय को एक मुट्ठी जौ खिलाकर उसके गोबर में जो जौ निकलावे उन जौ को खाकर मैं अपने प्राण धारण करूंगा, प्रभु का स्मरण करूंगा, एक एक पल प्रतीक्षा करूंगा उनके आगमन की, लेकिन इस मेरे पवित्र अनुष्ठान में तुम्हारा अत्यंत समर्पित सहयोग हमारे लिए अपेक्षित है, तुम यदि अनुमति दो तो मैं ये कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यह प्रजापालन रूप जो कर्तव्य है उसके पालन करने की आज्ञा प्रभु ने स्वयं प्रदान की है और हमारा तो सिद्धांत ही है आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। तो श्री राम जी की प्रजा दुखी न हो जाए, अब ये काम 14 वर्ष तक उसे प्रसन्न रखना ये काम तुम्हारा है, तीनों माताओं को संतुष्ट रखना, सभी ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना, पूरी प्रजा को संतुष्ट रखना, सबकी सेवा करके ही सबको संतुष्ट किया जा सकता है। बात बना के किसी को खुश नहीं किया जा सकता है, हमारी बात पर आपको भरोसा न हो तो करके देख लो, किसी अच्छे से अच्छे महात्मा को अपने घर में बुला लो, और बातें खूब मीठी मीठी बनाओ और उनसे भी मीठी मीठी बातें सुनने की कोशिश करो। चार छह घंटे तो बेचारे थोड़ा संकोच करेंगे कि चलो कोई बात नहीं, पानी वानी नहीं लाया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब जोर की प्यास लगेगी, भूख लगेगी, देह के धर्म देह को व्याप्त होंगे, उसमें आप शील संतोष की बातें करके, मीठी मीठी बातें करके महात्मा को आप राजी नहीं कर सकते। तो उनको राजी करने के लिए तो आपको जो उनके सेवा की आवश्यक वस्तुएं हैं, भोजन आदि, वो तो आपको प्रस्तुत करने ही पड़ेगी। पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज के साथ एक जगह हम गए तो महाराज 4 बजे तक मौन रहते थे, 4 बजे के बाद बोलते थे। अब वो तो मौनी और दास संकोची, तो उन्होंने कागज पर लिख के कहा कि यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं हो रही है, तुम जाके कहो। हम घूम फिर के चले आए, हमके किससे आज किस आदमी से कहें, कोई आदमी नहीं दिखता। और जहाँ रुके थे महाराज जी, वो एक महल था राजा का, बगीचा था, और राज परिवार के लोग थे जिन्होंने बुलाया। अब राज रजवाड़ों का काम, वहां तो कोई आए नहीं, राजा साहब होकर के चले गए वो तो अगवानी करके। अब वहां नौकर चाकर वहां कौन सुने। हम लौट गया कि महाराज जी यहाँ तो कोई आदमी देखते ही नहीं, किससे कहें, तो शांत बैठे रहे हम लोग, क्या करते। सवेरे के आए, नहा धो के जो कुछ ठाकुर जी के पास था भोग लगाया, भूखे प्यासे वहां बैठे, कोई व्यवस्था नहीं। 3 बजे के करीब वो एक माताजी आई उसी परिवार की, एक चांदी के गिलास में इतना सा दूध, छोटा वाला गिलास, और एक अमनिया किया हुआ संतरा बढ़िया अच्छे एक चांदी की प्लेट में, और एक छोटी कटोरी में इतनी सी मिश्री। उनका भाव ये था कि लालजी छोटे हैं तो छोटे लालजी को इतना ही भोग लगेगा, खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। तो इतना सा सामान वो भी सेवक हाथ में लिए थे, कपड़ा ढका था, उन्होंने सामने धर दिया, हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपने बड़ी कृपा की, ये लाल जी के लिए भोग है। तो महाराज ने देखा तो दूध को देख के बोले, क्या बोले, एक कान ऐसे करके ऐसे बोले, मौन थे, 4 बजे मौन खोलते थे, तो ऐसे उन्होंने ऐसे कान किया कि दूध को उठाओ कान में डाल दो, भोग नहीं लगेगा। उनका मतलब था कि 4-6 मूर्ति हम साथ में हैं, और 3 बज गया सवेरे से अब तक, ये इतना सा दूध लेके आए हो, ये कान में डालें क्या। तो बड़े लोग तो इशारा समझते हैं, समझदार को इशारा काफी, तुरंत नहीं, ये तो हम लालजी के लिए आए, आपके लिए अभी सामग्री आती है। तो बढ़िया बाल्टी भर दूध आ गया, टोकरी की टोकरी फल आ गई, मिठाई आ गई। हाँ आप ठीक, तो आप चाहे जितना आदर सत्कार करो, आरती पूजा करो, मीठी मीठी बातें बनाओ, यदि आप प्रत्यक्ष सेवा नहीं करेंगे तब तक कोई आपसे राजी होने वाला नहीं। और हमने कल भी कहा था, फिर आज पुनः कह रहे हैं, सबसे कठिन काम है सेवा का। सेवक को अहम शून्य होना पड़ता है। पूज्य श्री नवलाल जी महाराज सेवा करते हैं, भगवान सेवा करवाते हैं इनसे, क्यों करवाते, कैसे करवाते हैं, ये अत्यंत क्षमाशील महात्मा है। किसी पर कोई कठोर अनुशासन नहीं, किसी के ऊपर कोई आग्रह दुराग्रह नहीं, और महात्मा साधक नहीं, प्रसाद के समय कोई मनुष्य चला आवे, जिसको कहीं सहारा न हो उसको श्री राम सेवाश्रम में सहारा मिल जाता है। अलग अलग संप्रदायों के अलग साधु संत वहाँ प्रेम से रहते हैं, भजन करते हैं, बस इतनी सी बात है, सवेरे प्रार्थना में आ जाओ, थोड़ी देर सत्संग में आ जाओ, और बस प्रसाद पाओ, यही आपकी बड़ी सेवा है। अभी आप मीन मेघ निकालना शुरू करो, ये उसमें गड़बड़ी है उसमें गड़बड़ी है, उसे डांटना डपटना शुरू करो तो धीरे धीरे सब चले जाएंगे, सब भाग जाएंगे। सेवा क्षमाशील व्यक्ति ही कर सकता है, अदोष दर्शी ही सेवा कर सकता है। दोष दर्शन का व्रत जिसने ले रखा है वो किसी की सेवा नहीं, अपनी सेवा तो करेगा दूसरे की सेवा नहीं करेगा, दूसरे में तो दोष ही दोष दिखाई पड़ेंगे। क्षमाशील महात्मा, क्रोध रहित महात्मा, वे ही उत्तम सेवा कर सकते हैं। श्री शत्रुघ्न कुमार का ऐसा अद्भुत चरित्र है महाराज जी, इन 14 वर्षों में शत्रुघ्न जी के मुखार बिंद पर किसी ने विषाद और क्रोध की रेखा नहीं देखी। आप विचार कीजिए कितनी विलक्षण साधना है उनकी। हृदय में श्री राम बिरहानल धधक रहा है, जैसे बड़ी बड़ी भट्टियां जल रही हों, ऐसे श्री राम विरह की आग से उनका हृदय जल रहा है। जल तो और भी लोगों का रहा है पर उनका विशेष जल रहा है। उसके दो कारण हैं, राम जी के कष्ट का चिंतन तो वे कर ही रहे हैं, भरत जी के कष्ट का चिंतन उनको होता है तो और व्याकुल हो जाते हैं कि भरत का शरीर और भरत का भाव कितना ऊंचा है, वे कितनी कठोर साधना कर रहे हैं, हाय हाय मैं उनकी प्रत्यक्ष सेवा भी नहीं कर सकता। शत्रुघ्न जी को केवल एक समय वहां पहुंचने की आज्ञा थी और वो भी केवल इसलिए पहुंचने की आज्ञा थी कि तुम सारी बात पादुका जी के सामने प्रस्तुत करो कि ये काम हुआ ये काम हुआ ये काम होना बाकी है, यूं हुआ त्यों हुआ, सारी बात जैसे सेवक महाराजा धीराज के सामने निवेदन करते हैं, पादुका जी राजा हैं, यही प्रभु का स्वरूप है, उनके सामने आकर निवेदन करो। स्वयं की कोई भी सेवा किसी भी प्रकार की सेवा भरत जी स्वीकार ही नहीं करते, नहीं करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सायंकाल को भरत जी ने 14 वर्ष तक के व्रत की दीक्षा ले ली है। राम जी जब तक नहीं आवेंगे तब तक हमें अमुक पद्धति से रहना है, अपने नियम ले लिए, शत्रुघ्न जी को विदा कर दिया। शत्रुघ्न जी के हृदय में विरह की आग जल रही है, श्री राम विरह की आग जल रही है और श्री भरत जी के वियोग की आग भी जल रही है। मुझे कठोर आज्ञा मिल चुकी है कि बस सायंकाल को एक समय आ सकते हो, वो भी थोड़ी देर के लिए, इससे ज्यादा नहीं। हाय हाय मैं प्रभु के किसी काम नहीं आया, बहुत व्याकुलता है। लेकिन इसके बाद भी शत्रुघ्न जी में इतना विलक्षण साहस है, धैर्य है कि हृदय के उस विरह को, उस विरहानल की पीड़ा को वे अपने मुखारविंद पर व्यक्त नहीं होने देते। ये सामान्य बात नहीं, हृदय के भाव चेहरे पर आए बिना रहते नहीं है। रहमन जी का दोहा है, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दवे जानत सकल जहान। इतनी चीजों को कितने दबाव दबेगी नहीं, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दवे जानत सकल जहान। पर आश्चर्य है इतने विलक्षण प्रेम को विरह को उन्होंने अपने भीतर दबा लिया, क्यों दबाया, प्रयोजन क्या है? महाराज जी प्रयोजन यह है कि भैया भरत की आज्ञा और भरत जी को राम जी की आज्ञा, तो मुझे तो डबल आज्ञा मिल गई। एक तो राम जी की आज्ञा, फिर भरत जी की आज्ञा, तो द्विगुणित आज्ञा का पालन मुझे करना है। और आज्ञा यही है कि शत्रुघ्न तुम ऐसा कुछ करो कि इन 14 वर्षों के विकट समय में श्री राम विरह में प्रजा व्याकुल न हो, श्री राम जी की प्रजा की सेवा करके उसे प्रसन्न रखना, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये करना है तुमको। अब शत्रु जी विचार करते हैं कि प्रजा तो प्रभु के वियोग से पहले से ही दुखी है और मैं उदास हो जाऊं, मैं रोने लग जाऊं, तो प्रजा अपने भावावेग को रोक नहीं पाएगी, वो और अधिक दुखी हो जाएगी। इसलिए प्रजा के आंसू पोंछने के लिए भीतर से विरह की आग लगे रहने पर भी हमें बाहर से प्रसन्नता का नाटक करना पड़ेगा, अभिनय करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं हंसेंगे तो ये तो पहले से ही रो रहे हैं, ये कैसे मुस्कुराएंगे। शत्रुघ्न कुमार की दिनचर्या क्या है? शत्रुघ्न कुमार जब महल में प्रवेश करते हैं, दिव्य महल है, स्वर्णमय महल है, दूध के फेन को विलज्जित करने वाली अत्यंत सुकोमल श्वेत मणियों से जटित स्वर्णमय सैया बिछी हुई है, गद्दा तकिया तो सख्त विराजमान है, फूल की लड़ियों से सजाया गया है, सुंदर धूप सुवासित हो रही है, बड़ी सुंदर स्थिति है। और जय जयकार कर रहे हैं सेवक, और ऐसे सजे धजे सुगंधित सुसज्जित सुवासित सुरभित महल में शत्रुघ्न जी प्रवेश करते हैं मुस्कुराते हुए, सेवकों की ओर देखते हुए, उनसे कुशल क्षेम पूछते हुए, ठीक है ना, आप कुशल से तो है ना, और कोई बात नहीं, बस प्रभु आ ही रहे हैं, वाह बहुत अच्छा, सबको स्नेह देते हुए भीतर जाते हैं। और भीतर जाने के बाद स्वयं ही भीतर से द्वार बंद कर लेते हैं और बेहोश होकर के पृथ्वी पर गिर जाते हैं। उस सैया को छूते नहीं है, पूरी रात हा राम हा रघुनाथ हा भरत कहकर के करवटें बदलते हैं, पूरी रात शत्रुघ्न जी रुदन करते हैं, लौटते रहते हैं धरती पर, इतना विरह का ताप बढ़ जाता है कि लगता है अब प्राण निकल जाएंगे, लेकिन एक आशा से प्राण अटके रह जाते हैं, ये देह निष्प्राण हो जाएगा तो भरत जी की प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे होगा। प्रातःकाल सूत मागध बंदीजन बीणा मुरज मृदंग आदि वाद्य बजा करके, मुरली आदि वाद्य बजा करके, मंगल वाद्य बजा करके, प्रभाती राग बजा करके शत्रुघ्न जी को जगाते हैं। शत्रुघ्न जी महाराज के कान में वे शब्द, वो तो सोते तो हैं ही नहीं, शत्रुघ्न महाराज के कान में वे वाद्यों के, शास्त्रीय संगीत के, दिव्य तार यंत्रों के शब्द, उनकी ध्वनियां पड़ती हैं कान में, तो ऐसे लगता है उनको मानो किसी ने खौलता हुआ तेल कान में भर दिया हो, ऐसी पीड़ा होती है उसको सुनकर के। हाय हाय, मैं प्रभाती और मंगल वाद्य सुन रहा हूं, भरत जी की क्या स्थिति होगी इस समय, श्री रघुनाथ जी की क्या स्थिति होगी, किशोरी जी उस वन की पीड़ा को कैसे सहन कर रही होंगी। लेकिन धन्य है, आंसू पोंछ करके अपने मुख का परिमार्जन करके मुस्कुराते हुए वहां से निकलते हैं। दही का, रत्नों का, गऊ का, ब्राह्मण का, सबका स्पर्श करके, सबको प्रणाम करके, सबको यथायोग्य अभिवादन करके, मंगल द्रव्यों का स्पर्श करके वे प्रेम पूर्वक स्नान आदि के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रेम का संगोपन, आप प्रेम का संगोपन, प्रेम का संगोपन सर्वोपरि साधना है। प्रेम का संगोपन सर्वोपरि साधना है। आपके पास कोई बहुत बड़ी संपत्ति है, निधि है, और उसे किसी को, उसका किसी को ज्ञान नहीं है, किसी की जानकारी में नहीं है, तो वह अमूल्य वस्तु, वह निधि, वह रत्न, वह धन सुरक्षित रहेगा। चाहे जो कुछ आपके पास रखा हो, किसी को पता नहीं तो सुरक्षित है, और पता चल जाए कि हीरे जवाहरात का जखीरा आपके पास है, होए भले ही नहीं, पर यह संदेह ही हो सकता है, जान ले ले। जब तक यह पता नहीं कि धन है आपके पास, तब तक कोई संकट नहीं है। ये पता चल जाए कि यह संपत्ति इसके पास है, पद पद पर संकट है। दूसरे लोगों से तो भय पीछे होगा, चोर डकैतों से, इनकम टैक्स वालों से, सरकारी लोगों से, राजा से भय तो पीछे होगा। पहला भय तो घर के लोगों से हो जाता है। वो देखते हैं कि आदमी बड़ा कंजूस है और क्या करें, तो जो जिसके हाथ लगेगा वो धीरे से दबा लेगा, कुछ कह भी नहीं सकते। एक महानुभाव के भाई ने ही एक साथ व्यापार था, भाई भाई एक साथ ही करते थे सब काम, और व्यवहार व्यापार में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो लिखा पढ़ी में नहीं होती हैं, ऐसी भी चीजें होती हैं। उसका लाभ लेकर भाई ने ही भाई की बहुत बड़ी संपत्ति अपने हाथ में कर ली, लगभग 100-200 करोड़ रुपए अपने अधिकार में कर लिया। एक जगह की सत्य घटना का संकेत कर रहे हैं हम आपको। क्या कर लोगे, ले लो हमसे, दावा करो। अब दावा कैसे करें, कोई प्रूफ हो, कोई लिखा पढ़ी हो, कोई पहले से कोई लिख पढ़ करके पक्का किया गया हो, तब तो प्रमाणित करें। अब कुछ करे तो स्वयं फंस जाएगा, इतना पैसा कहां से आया, कहां गया, कैसे गया, लेने के देने पड़ जाए। तो धन तब तक सुरक्षित है, हमारे कहने का प्रयोजन केवल इतना ही, धन तब तक सुरक्षित है जब तक कि किसी को पता नहीं, पता पड़ने के बाद असुरक्षित। प्रेम धन है, सर्वोपरि धन है। कितना बड़ा धन है कि इस धन का मूल्य अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी कोई हो ही नहीं सकता है। क्यों? भक्तिमती मीरा कह रही हैं, माई मैंने लीनो गोविंद मोल, माई मैंने लीनो गोविंद मोल, मैंने गोविंद को मोल ले लिया। कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, मैंने लीनो अमोलक मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। इस पद में मीरा जी कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेम के मोल। क्या आवत प्रेम के मोल? अब बताओ, प्रेम कितनी ऊंची संपत्ति है जिस प्रेम के द्वारा आप ठाकुर जी को खरीद सकते हैं, और ऐसा अमूल्य धन जो प्रेम है, वह प्रेम क्या ऐसे ही लुटा देने के लिए है क्या? इसलिए मलुकदास जी महाराज ने कहा कि जो तेरे घट प्रेम है। मलुकदास जी की साखी, जो तेरे घट प्रेम है कही कही काहे जनाव, अंतर्यामी जान है अंतर्गत को भाव। यदि तेरे हृदय में भगवत प्रेम है तो उस प्रेम को तू उजागर क्यों करता है, लोगों के सामने अपने को प्रेमी प्रमाणित करने का नाटक क्यों रचता है। तेरे हृदय में प्रेम है ना, तो अंतर्यामी जानी है अंतर्गत को भाव। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि भूल से भी खबर न पड़ जाए कि तुम भजन करते हो, तुम प्रेमी हो भगवान के। क्यों बोले, सुमिरन ऐसा कीजिए, सुमिरन ऐसा कीजिए, दूजा लखे न कोई, सुमिरन ऐसा कीजिए, दूजा लखे न कोई, होठ न फरकत देखिए, प्रेम राखिए गोए, होठ न फरकत देखिए, प्रेम राखिए गोए। प्रेम को छिपाना, प्रेम का संगोपन, यह बड़ी ऊंची साधना। दास को बार बार श्री गुरुदेव भगवान का स्मरण होता है। पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, महान प्रेमी अनुरागी संत, निरंतर भगवत भाव में डूबे रहने वाले, भगवत विरह में डूबे रहने वाले महान संत, और अपने संपूर्ण जीवन में प्रेम का संगोपन ही करते रहे। महाराज जी बहुत प्रेमी संत हैं और बड़े अनुरागी हैं, रोने लग जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, ये सब जीवन भर छिपा कर रखा। कहते थे प्रेम शून्य, भाव शून्य, भक्ति शून्य, ज्ञान वैराग्य शून्य अंतःकरण है, भीतर कुछ नहीं है। ऐसे एक महात्मा ने पूछा, महाराज जी आपके गुरुजी ने आपका नाम ऐसा क्यों रखा, पहले श्री गणेश जी का नाम और उसके पीछे दास शब्द, ऐसा नाम क्यों रखा। महाराज जी बड़े सरल थे, इसलिए महात्मा जो मन में आवे सोई पूछ लेते। महाराज जी हाथ जोड़कर बोले, हमारे गुरुदेव भगवान परम समर्थ महात्मा थे, दृष्टि पड़ते ही उन्होंने जान लिया कि अनंत जन्मों में भी इसके भीतर ज्ञान भक्ति वैराग्य का कोई संस्कार नहीं है, इसी जन्म से इसे भक्ति का श्री गणेश करना है, इसलिए उन्होंने ऐसा नाम विचार पूर्वक रखा कि इसका साधन का, भजन का, भक्ति का श्री गणेश इसी जन्म में हुआ है, इसलिए ऐसा नाम गुरुजी ने रख दिया। वृंदावन के महान प्रेमी अनुरागी संत पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत, जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने अली कहकर अपने हृदय से लगाया, जिन्हें सिद्ध सहचरी स्वरूप प्राप्त हो चुका था, ऐसे पूज्य बाबा बालकृष्ण दास जी महाराज। उन्होंने एक बार भावावेश में कहा, उन्होंने एक बार अत्यंत भावुक होकर के कहा कि प्रवचन की साधुता किसी को सुननी हो तो तमाम वक्ताओं के प्रवचनों में सुनी जा सकती है। साधुता का स्वरूप क्या है, प्रवचन में सुन सकते हो आप, लेकिन व्यवहार में साधुता किसको कहते हैं ये देखना हो तो श्री गणेश दासी बाबा की साधुता का दर्शन करना चाहिए, व्यवहार की साधुता वहां दिखाई पड़ती है। एक बहुत अच्छे संत थे, उनके यहाँ रहते थे, महाराज जी की बड़ी कृपा थी उनके ऊपर, बाबा श्री बनवारी शरण जी, निम्बार्क संप्रदाय के पुराने संत थे, वीण विनोद कुंज में ही रहते थे, अंतिम क्षण तक वहीं विराजे। तो श्री बनवारी शरण जी ने, वो महाराज जी के पास आया जाया करते थे, तो बनवारी शरण जी ने आकर महाराज जी को कहा कि आज तो श्री जी ने विचित्र बात कही कि प्रवचन में, प्रवचन की साधुता तो अन्यत्र भी देखने को मिल सकती है, पर साधु व्यवहार की साधुता का स्वरूप क्या है ये देखना हो तो बाबा की साधुता का दर्शन करना चाहिए। वे तो बड़े भाव से कह रहे थे और दास वहीं उपस्थित था, महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा वे महात्मा हैं, झूठ नहीं बोल सकते हैं, सच्ची बात ही कहते हैं, इस दीनहीन दास के हृदय में साधुता की गंध ही नहीं है, केवल व्यवहार मात्र साधुता का है, माने हम साधुता का नाटक बाहर से करते हैं, हमारे भीतर साधुता नहीं है। अब उन्होंने तो किस भाव से कहा था, पर अपने भी महाराज जी ने किस भाव से लिया, जीवन भर अपने को छिपाते रहे, हमको यह कहने में किंचित भी संकोच नहीं है, उन्होंने अपनी शक्ति अपने को छिपाने में लगा दिया। ऐसे लोकोत्तर संत भगवत संकल्प से ही अवतरित होते हैं, सामान्य महात्मा ने। बरसाने में गहुआर वन में कथा चल रही थी, महाराज जी कथा कह रहे थे, दास भी उस समय उपस्थित था, हम जप में थे, कथा में कोई पाठ करता है कोई जप करता है ऐसा होता है, हम जप कर रहे थे। ब्रह्मचारी जी का कुआं गहोर वन में कथा हो रही थी और महाराज जी आंख मूंद करके ही कथा कहते थे, दो समय कथा कहते थे और 7 घंटे 8 घंटे रोज बोलना ये तो नियम ही था। संगीत तो दूर दूर तक था ही नहीं, आदि अंत में एक बार कीर्तन, बाकी मूल पोथी लेके बैठ जाओ और आप सप्ताह कथा में पूरी पोथी सुन जाओ, ऐसी कथा थी उनकी विलक्षण। कहीं प्रसंग पे ठहरते भी बहुत कम थे। तो राधा कृष्ण के प्रथम मिलन की लीला का किसी प्रसंग में उन्होंने वर्णन किया तो नेत्र बंद करके बोलते थे, वो शब्द इतने ही थे कि बरसाने से राधा रानी सखियों के सहित खेलती हुई प्रेम सरोवर की ओर गई और नंदगांव से लाला सखाओं के साथ खेलते हुए प्रेम सरोवर पर आए। इधर सखियों के सहित राधा रानी है, उधर सखाओं के सहित श्री कृष्ण है, बस यही बोल रहे थे। आज पहली बार श्री लाल जी ने श्री जी को देखा, आज पहली बार श्री जी ने लाल जी को देखा, बस इतना ही कह पाए, बस इतना ही वाक्य बोल पाए। इतना बोलने के बाद अकस्मात इतनी तेजी से प्रेम के लक्षण श्री अंग में उदित हो गए कि वे बार बार प्रयास करने पर भी संगोपन नहीं कर पा रहे थे, सारा शरीर थर थर कांपने लग गया, सारे शरीर की नस उभर करके आ गई, कंठ फूल गया, ऐसी व्यासपीठ की चौकी पकड़ी तो सारी चौकी कांपने लग गई। इस घटना का दास प्रत्यक्षदर्शी है और स्थिति ऐसी हुई कि वहां जितने लोग बैठे थे सबके अंतःकरण की स्थिति जैसी नहीं हो सकती, लेकिन महाराज जी के उस प्रेम के लक्षणों की के प्रादुर्भाव का दिव्य प्रभाव ऐसा हुआ कि वहां बैठे हुए सब रोने लग गए, सब व्याकुल हो गए, सबके शरीर में प्रेम के लक्षण प्रकट हुए एक साथ। प्रेम का साम्राज्य जैसे स्थापित हो जाता ऐसा हो गया, स्तब्धता छा गई, सबके नेत्रों से सुधार बह रही, एकदम नीरवता। हम क्या कहें आपको, आज भी सघन बन है, पक्षियों का चहकना बंद हो गया, पक्षियों का कलर बंद हो गया, ऐसे लगता था मानो पक्षी भी विरह में डूब गए हों। और महाराज जी की वही स्थिति, शरीर कांप रहा है। हम भी सावधान नहीं थे, फिर भी हमने कोशिश की कि थोड़ा कीर्तन करावे तो शायद वातावरण थोड़ा दूसरे प्रकार का हो। तो कीर्तन वाणी से निकले ही नहीं, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, ये बोलते बोलते लगे कि दहाड़ मार के रोने लग जाए, नहीं कर पाए कीर्तन। बहुत मुश्किल से लोग कीर्तन किए और कथा अभी लगभग एक घंटे से थी, पर आगे महाराज जी बोल ही नहीं सके, बस कभी लोग रोमे कीर्तन हो, बस यही स्थिति हो गई। महाराज जी धीरे से उठे और जाकर अपने आसन पर लेट गए, दोपहर में कुछ ग्रहण भी नहीं किया, सवेरे बाल भोग तो करते ही नहीं थे, दोपहर में कुछ भी नहीं लिया, लेट गए। शाम को फिर कथा का समय हुआ तो आकर कथा में बैठे, कथा कही। कथा के बाद शाम को कुछ थोड़ा सा प्रसाद लिया, लगभग 9:30 बज रहे होंगे, महाराज जी आसन पर रात्रि में लेते थे। दास के मन में ये भाव आया, महाराज जी दो समय बैठते हैं तो थोड़ा पैर भर जाते हैं स्वाभाविक लंबी बैठक से, तो महाराज जी का चरण धीरे धीरे दबाने लगे। यद्यपि चरण दबवाने का अभ्यास महाराज जी का नहीं था, कोई उनका चरण दबाने जाता तो कहते तुम्हारे पास अपना पांव नहीं है, अपना पांव दबा लो, ऐसा बोलते। कभी कहते अरे भाई गरीब को क्यों दबाते हो, हैं किसी को दबाना अच्छा नहीं है, ये भी कहते कई बार। और कई बार कहते कि देखो दबाओ मत, विग्रह खंडित हो जाएगा, कभी ये भी कहते। तो दबाने का अभ्यास नहीं था, लेकिन अब हम प्रयास करते थे कि रोज कम से कम 5-7 मिनट तो सेवा हो जाए, तो धीरे धीरे उनका चरण दबा रहे थे। तो दबाते दबाते हमारे मन में आया कि हम पूछें तो सही कि कोई विरह का प्रसंग तो था नहीं, कोई करुणा का प्रसंग था नहीं, और इसके आगे भी आप कुछ बोल नहीं पाए, बस इतना ही वाक्य बोला, पहली बार श्री जी ने ठाकुर जी को देखा और ठाकुर जी ने श्री जी को देखा, इसके बाद आपको क्या हो गया। आप ऐसे कैसे हो गए और हम सब लोगों के भीतर वो कैसे सब रोने क्यों लग गए। तो बालक ही थे तो आश्चर्य हो रहा था कि रोने का कारण तो समझ में नहीं आए, रोए क्यों। जैसे ही मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी दोपहर में आपको कथा कहते कहते क्या हो गया था, बस उसकी स्मृति कराते ही महाराज जी फिर विह्वल हो गए, फिर व्याकुल हो गए, एकदम प्रेम में विभोर हो गए। अविरल अश्रुधार नेत्रों से बहने लगी। थोड़ी देर बाद गदगद कंठ से महाराज जी ने कहा, कांपते हुए कंठ से कहा, केवल महाराज जी और दास ही कक्ष में था, महाराज जी ने कहा, पंडित जी अपने आप को भाव से बचाकर हमें कथा कहनी पड़ती है, भाव का स्पर्श हो जाए तो मैं एक वाक्य भी नहीं बोल सकता। लो हम लोग तो ऐसे कथा कहते हैं कि भाव जग जाए, और उन्हें भाव से अपने को बचाना पड़ता है, कैसा अंतकरण होगा, कैसा भगवत प्रेम उनके हृदय में होगा, लेकिन हम लोग पहचान नहीं सके कि वे ऐसे प्रेमी महात्मा हैं। हमारे परमहंसी महाराज थे उस घटना में। परमहंस जी ने कहा कि महाराज जी ने कहा नहीं, वो झांकी का दर्शन महाराज जी को हो गया। ठाकुर जी ने पहली बार जो श्री जी को देखा और उनमें जो भाव की अभिव्यक्ति हुई और श्री जी का दर्शन करके ठाकुर जी में जो भावोद्रेक हुआ, उस छवि का महाराज जी ने दर्शन किया, इसलिए उनकी वो स्थिति हो गई, ऐसा पूज्य परमहंस जी महाराज ने कहा। सब कुछ संभव है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज, वृंदावन की बात है, श्रीमद् भागवत में गोपी प्रेम, गोपी गीत, इसके ऊपर श्री रूप गोस्वामी जी महाराज चर्चा कर रहे थे। साक्षात श्री रूप गोस्वामी जी महाराज विराजे हों और उनकी वाणी से चर्चा हो रही हो तो कैसा भाव, कैसा रस प्रकट हो रहा होगा, वो तो अनिर्वचनीय है। वो वाणी से कहा नहीं जा सकता, चित्त में उसकी कल्पना भी संभव नहीं है। जो रसिक जन बैठकर श्रवण कर रहे थे, अश्रु कंप पुलक आदि सारे भाव उनके भीतर जग रहे थे, कोई मूर्छित पड़ा था, कोई हाहाकार कर रहा था, ऐसी स्थिति हो रही थी। और श्री रूप गोस्वामी जी मुस्कुराते हुए धैर्य पूर्वक गोपियों के प्रेम का वर्णन कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी, जिनकी अनुपम कृति है श्री आनंद वृंदावन चंपू, ये मन में विचार करने लगे कि श्री रूप गोस्वामी जी के हृदय में प्रेम नहीं है, ये तो सोचना भी महापाप है, महापराध है। साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित हैं और प्रेम दान करने के लिए ही यहाँ आए हैं, ब्रज में प्रेम का प्रकाश करने आए हैं, ये तो संभव नहीं है। यदि इनके भीतर प्रेम न होता तो इतने प्रेमियों को यह प्रेम की दशा कैसे प्रकट होती। महान प्रेमी है, लेकिन आश्चर्य है, ये मुस्कुराते हुए प्रसन्नता पूर्वक चर्चा कर रहे हैं, ये उस विरह को, उस प्रेम को सहन कैसे कर रहे हैं, ये उनके मन में उथल पुथल मची थी, ये विचार उनके मन में जग रहे थे। कथा की समाप्ति के बाद जब वे निकट आए तो एक विचित्र घटना घट गई। जिस तमाल वृक्ष के नीचे बैठकर के वे गोपी प्रेम की चर्चा कर रहे थे, उस तमाल का एक पत्ता टूट करके ऐसे उनके मुख के नासिका के सामने से आया और जैसे ही उनकी श्वास उस पत्ते पर पड़ी कि पत्ता जलकर भस्म हो गया। तब पता चला कि इनके भीतर विरह की कैसी आग जल रही है। बाहर से मुस्कुरा रहे हैं। जब कर्णपुर गोस्वामी ने निकट जाकर प्रणाम किया तो उनके नासिका के गरम गरम श्वास उनके हाथ पर पड़ गए तो उसमें जैसे जलने से फलक आ जाते हैं ऐसे ही फोफले पड़े, फोले पड़े आए। क्या कहते, फुफला कहते, क्या कहते, फफोला, फफोला पड़ा है। तब उन्होंने रोते हुए कहा कि हम लोगों का हृदय तो छोटी मोटी पुष्करणी के जैसा है, तलैया के जैसा है, ये प्रेम रूपी मतवाला हाथी इसके भीतर प्रवेश करता है तो पूरी तलैया को मत देता है, किंतु आप जैसे महान भाव वो तो भाव के समुद्र हैं, जिनमें बड़े बड़े गजराज भी आकर कल्लोल करें पर उसे मत नहीं पाते हैं, ये प्रेम विरह रूपी हाथी आपको मत नहीं पाता, वही आपके भीतर डूब जाता है। तो ये बहुत ऊंची, ये भी एक अवस्था है आंसू बहाना, और एक वो भी अवस्था है जहां भीतर सब कुछ हो रहा है, बाहर किसी को कुछ पता नहीं चला। और यही प्रेम की परिपक्व अवस्था है, यही प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है, और इस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त हैं प्रेम मूर्ति श्री भरत जी के परम अनुगामी श्री शत्रुघ्न कुमार, ये प्रेम को पचाने की शक्ति उनके भीतर है। एकांत में तो बिलखते हैं, खूब रोते हैं, तड़पते हैं, लेकिन सबके सामने मुस्कुराते हैं। मैं ही रोने लग जाऊंगा तो राम जी की रोती हुई प्रजा के आंसू फिर कैसे पोछूं। नंदग्राम से शत्रुघ्न जी लौट के आए, महल में प्रवेश किया है। कर्मचारी हैं तो सही, पर सब उदासीन हैं, रो रहे हैं। कोई कहीं पड़ा है तो कोई कहीं खड़ा है तो कोई कहीं बैठा है, कोई देख रहा है तो देख ही रहा है, कोई आंख मूंद रहा है तो मूंदे के बैठा है, कोई रो रहा है तो रो ही रहा है। सेवक अब व्यवस्थित हो जाएं तो स्वामी के निकट की सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। सब महल ऐसे ही पड़ा है। शत्रुघ्न जी एक एक सेवक के निकट जाते हैं, बड़े प्रेम से मुस्कुरा करके उस पर हाथ फिराते हैं, उसे हृदय से लगाते हैं और कहते हैं कि तुम अकेले दुखी हो रहे हो क्या? क्या मेरे भीतर दुख नहीं है क्या? क्या भरत जी की अवस्था से आप अपरिचित हैं क्या? माता कौशल्या सुमित्रा के भाव से अपरिचित हैं क्या? गुरु वशिष्ठ की पीड़ा से आप अपरिचित हैं क्या? किंतु फिर भी हम लोग सेवक हैं, सेवकों का धर्म है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। कितने दिन लगेंगे? दिवस जात नहीं लागे 12, समय जाते देर नहीं लगती है। 14 वर्ष बीत जाएंगे और तुम इस प्रकार से खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, सेवा नहीं करोगे तो ये तुम्हारा शरीर रहेगा नहीं। फिर जो सौभाग्य तुम्हें मिलना चाहिए श्री राम जी की सेवा का, वो सौभाग्य तुम्हारा दूसरे लोग छीन ले जाएंगे। इसलिए दीर्घ काल तक श्री राम जी के महल में रहकर उनकी सेवा की टहल करने का सुख यदि प्राप्त करना चाहते हो तो अपने कार्य में और अधिक तत्परता से लग जाओ, और अधिक दक्षता प्राप्त करो कार्य में, कुशलता प्राप्त करो। 14 वर्ष के बाद प्रभु को आने पर ऐसा न लगे कि हम कहां आ गए, गंदगी है, सफाई नहीं है, अस्त व्यस्त सामान पड़ा है, तो प्रभु प्रसन्न होंगे। तो इस महल को पहले से भी अधिक जगमग करके तुम लोगों को रखना है, साफ स्वच्छ अलंकृत और सुसज्जित करके रखना है। प्रभु आकर मुस्कुरा देंगे तो तुम्हारी 14 वर्ष की साधना सफल हो जाएगी। शत्रुघ्न जी भगवान है भगवान, हाँ, नारद पंचरात्र में लिखा है वैकुंठे शस्तु भरतः, महावैकुंठ के अधिपति भगवान महाविष्णु वो भरत जी है। क्षीराब्धीशस्तु लक्ष्मण, लक्ष्मण जी क्षीर समुद्र साई भगवान नारायण वो लक्ष्मण है। और लोकालोक पर्वत के उस पार भौमा पुरुष वैकुंठ में विराजमान भौमा पुरुष वो शत्रुघ्न कुमार है। श्री राम सूर्य ब्रह्म है, परात्पर पर ब्रह्म है। इसलिए वैकुंठ के महाविष्णु, क्षीर सागर के नारायण और भौमा पुरुष वैकुंठ के भौमा पुरुष, ये तीनों राम सेवार्थ मांगता, राम जी की सेवा के लिए पधारे हैं। क्योंकि राम जी कौन है? जग पे खन तुम देख निहारे विधि हरि शंभु नचावन वारे तेऊ न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हीं को जान निहारा। ऐसे राम जी भगवान है। ये बात हम इसलिए हमको कहनी पड़ रही है कि अकेले शत्रुघ्न जी किस किस से मिलेंगे, किस किस को समझाएंगे, बहुत समय चाहिए। इसलिए शत्रुघ्न पूरी अयोध्या में अनंत रूपों से प्रकट होकर के सबके साथ सबकी सेवा कर रहे हैं। प्रत्येक नौकर को यही अनुभव होता कि शत्रुघ्न जी हमको अपनी गोद में लेकर दुलार कर रहे हैं, हमको हमारे कर्तव्य में दृढ़ कर रहे हैं, हमको कर्तव्यच्युत होने के अपराध से बचा रहे हैं, हमको सेवा में लगा रहे हैं। प्रत्येक सेवक को अपने हाथ से खिलाते हैं, कहते देखो तुम नहीं खाओगे तो मैंने भी कुछ नहीं खाया, मुझे भूखा रखना चाहते हो तो मत खाओ, नहीं आप तो कुछ ग्रहण करें, आप तो सब सबके लाडले हैं अयोध्या में, भाई तुम भूखे रहोगे हम कैसे खाएं। सबको खिलाते हैं। देव अयोध्या के देवालयों में जाते हैं, अयोध्या के देवालयों में प्रतिष्ठित जो प्रतिमाएं हैं वे भी दुखित हैं। प्रत्येक तीर्थ में देवता होते हैं, तीर्थाधिष्ठात्र देवता होते हैं। शत्रुघ्न जी जाते हैं तो कुलदेव कुलदेवी भी रो रही हैं। श्री राम जी जब तक थे तब तक क्या आनंद था, दशरथ जी भी चले गए, राम जी भी चले गए, भरत जी वहां आए, सब वीरान हो गई है, कैसी अयोध्या हो गई, सुनी हो गई अयोध्या। देवता भी बड़े उदास हैं। देवताओं की उदासी का कारण श्री राम विरह तो है ही, दूसरा कारण है भरत जी भी वहां उपस्थित नहीं है, तीसरा कारण ये है कि अब देवता हैं, ठाकुर जी बैठे हैं मंदिर में, अब पुजारी अब व्यवस्थित हो जाए तो पुजारी जी रोते रह जाएं, बैठे रह जाएं, पड़े रह जाएं, तो इनको स्नान नहीं होगा। हमारे रघुनाथ जी रोज नहाते हैं, हाँ नित्य पोशाक बदलती, नित्य पूरा नहाते हैं, बड़े प्रेम से पुजारी सेवा करते हैं, कई घंटे लगता है, ठाकुर जी की भी बड़ी जमात है। अब पुजारी ही न उठे न जाएं तो देवता तो वैसे ही उदास हो जाएंगे, कोई पोशाक बदलने वाला नहीं, कोई स्नान कराने वाला नहीं, कोई आरती करने वाला नहीं, कोई भोग लगाने वाला नहीं। प्रतिमायांतु सामर्थ्यम अर्चकस्य तपोबलात्, अर्चक के तपोबल से प्रतिमा में देवत्व प्रकट होता है। तो अब जितने अर्चक हैं वो भी श्री राम विरह सागर में डूबे हुए हैं, इसलिए वे भी पूजा नहीं कर रहे हैं। देवता रो रहे हैं, अर्चक भी रो रहे हैं, अथवा यूं कह लो अपने अर्चकों को रोते हुए देखकर देवता रो रहे हैं। श्री शत्रुघ्न कुमार उन अर्चकों को प्रणाम करते हैं, पूजकों को प्रणाम करते हैं और कहते देखो राम जी 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके आएंगे, फिर अपने हाथ से इन देवताओं का पूजन करेंगे और उस समय तुम्हें श्री राम जी के करकमल से पूजन करवाने का सौभाग्य, राम जी के करकमल से तिलक और दक्षिणा और वस्त्र प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। और ऐसे रोते रह जाओगे, खाना पीना छोड़ दोगे तो तुम्हारा शरीर तो रहेगा नहीं, और जिस सौभाग्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है वो सौभाग्य न जाने और कौन कौन देश देशांतर के ब्राह्मण अर्चक पूजक बनकर तुम्हारा सौभाग्य छीन ले जाएंगे, क्या तुम्हें यह सहन होगा। इसलिए इन 14 वर्षों का समय इतना बढ़िया से पूजन की तैयारी करो, इतना देवता को लाड़ लड़ाओ कि तुमको देखकर और मंदिरों में विराजमान देव प्रतिमाओं का दर्शन करके हमारे राम जी का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठे। और ये उदासी देखेंगे तो राम जी यहाँ रुकेंगे, वो फिर से जंगल में चले जाएंगे। देवताओं को संतुष्ट करते हैं, उनको कहते हैं कि आप देवत्व का त्याग करके यहाँ से न जाएं, आप इन्हीं प्रतिमाओं में विराजमान होकर सबके अभीष्ट की पूर्ति करें। अर्चकों को भी प्रणाम करके उनको ठीक से सेवा में लगाते हैं। देव महीदेव, महीदेव माने ब्राह्मण देवता, धरती के प्रत्यक्ष देवता ब्राह्मण है। ब्राह्मण देवता क्यों है? बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत दैव के अधीन है। और मंत्राधीनाश्च देवता है, देवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनाश्च देवता, देवता मंत्रों के अधीन है। त्रे मंत्रा ब्राह्मणाधीना है और वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, तस्मात ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण देवता है। जान में ही बात, देवता ब्राह्मण देवता क्यों? बोले इसलिए कि मंत्राधीनम देवाधीनम जगत सर्वम, सारा जगत देवताओं के अधीन है और वे देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण देवता है। इसलिए भूदेव इस धरती के प्रत्यक्ष देवता ब्राह्मण है। महिषुर, महिषुर भी कहते हैं इस धरती के देवता, भूदेव महिषुर न ब्राह्मण स्तुलय भूतमन्यत पश्यामि विप्राह किमतः परंतु यस्मिन् निर्विप्रुत श्रद्धया मस्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। एक घटना हमने सुनी है, एक गांव की सच्ची घटना है। ब्राह्मण थे, बड़े सीधे थे, बहुत सरल, बहुत सीधे, बहुत सीधे होते हैं वो, जो समझाओ वही समझ जाते हैं। तो कहीं न्योते में उनको बुलाया गया था, तो यजमान को कहा कि देखो चौबे जी आ रहे हैं, बढ़िया से स्वागत करना। तो उसने कहा आइए भूसुर जी, आइए भूदेव जी, भूसुर जी आइए। अब वो सीधे साधे उस समझे नहीं भूसुर माने क्या होता है। तो दूसरे पंडित जी कुछ चतुर थे, उन्होंने कहा तुमसे क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा भूसुर देव। बस सोई तो वो नाराज हो गए, रे क्या कहा तुमने, घर बुला के गाली दे रहे हो, अपमान कर रहे हो, क्या कहा तुमको भूसुर? अरे फिर बोले भूसुर, तुम भूसुर, तुम्हारा बाप दादा पुरखा सब भूसुर, हम तो अमुक ब्राह्मण है, हम भूसुर का एक। ज्यादा बात बढ़ती देख के कि अब तो बिना भोजन के लिए जा रहे, बहुत नाराज हो गए। तो बगल वाले पंडित जी ने पैर पकड़े, बोले देखो सुर माने होता है देवता और भू माने धरती, आप धरती के देव, अच्छा ये कह रहे थे, तब तो जीम के जाएंगे। सीधे साधे लोग ऐसे ही होते हैं। यहां है महीदेव, इस धरती के प्रत्यक्ष देवता ब्राह्मण। ब्राह्मण भी उदासीन है, अब उनको संध्या गायत्री तर्पण श्राद्ध अग्निहोत्र इत्यादि में मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, उदास बैठे हैं, खाया पिया भी नहीं है। शत्रु जी एक एक के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं अग्निहोत्र की अग्नियों को प्रज्वलित कीजिए भगवान, कर्म का लोक क्रिया का लोक नहीं होना चाहिए। श्री राम जी बड़े बड़े वाजपेय अश्वमेध आदि यज्ञ करेंगे और उन राज बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, उन यज्ञों में आप लोगों में से कोई ब्रह्मा होगा, कोई सदस्य होगा, कोई ऋत्विक होगा, कोई होता होगा, कोई उद्गाता होगा, तो ये सौभाग्य आप लोगों को मिलने वाला है। राम जी आपके यजमान बनेंगे हैं, और आप लोग ऐसे करेंगे तो आप सब तो जीवित तो रह नहीं पाएंगे इतने समय तक बिना खाए पिए। फिर होगा यह कि जो सौभाग्य तुम्हें मिलना है वो सौभाग्य लोक लोकांतर के ऋषियों को प्राप्त हो जाएगा, पर यह सौभाग्य तो तुम्हारे अधिकार की वस्तु है, ये तुम्हें मिलना चाहिए। इसलिए इतना सुंदर वेद पाठ करो, इतना वेद वेदांग का अभ्यास करो कि राम जी के राज्याभिषेक के समय जब आप लोग उन्मुक्त कंठ से वेद पाठ करें तो उसमें ब्रह्मलोक आदि के ऋषि भी चमत्कृत हो उठें। वह धन्य है रघुनाथ जी के नगर के ब्राह्मण, कितने वेदों के अद्भुत विद्वान हैं, कैसा वेद का उद्घोष कर रहे हैं, तुम्हारी विधियों को देखकर ऋषि भी आश्चर्यचकित हो जाएं। इस प्रकार से तुम अपने कर्म में कुशलता का अभ्यास करो, ये 14 वर्ष तुम्हें अपनी साधना में सर्वोत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, जिससे और अच्छी प्रकार से राम जी की सेवा कर सको। यदि देवताओं की प्रार्थना न करते, महीदेवों की प्रार्थना शत्रुघ्न जी न करते, तो राम जी के आने पर न कोई अयोध्या में ब्राह्मण दिखाई पड़ता और न किसी प्रतिमा में देवत्व दिखाई पड़ता, फिर प्रभु को प्रसन्नता नहीं होती। तो इन महीदेवों को और देवों को श्री राम दर्शन कराकर, राम सेवा प्रदान कराकर, इनके कल्याण के हेतु श्री शत्रुघ्न कुमार बने। आगे है देव महीदेव मही, मही माने पृथ्वी, धरती भी दुखी है। वाल्मीकि महर्षि लिख रहे हैं अकामयत मेदिनी, राम जी के राज्याभिषेक के समय महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं अकामयत मेदिनी, राम जी ने राजा बने युवराज बने ये कामना राम जी ने नहीं की, दशरथ जी ने की तो सही, प्रजा भी कर रही है, पर महर्षि कहते नहीं, मेदनीय कामयत, इस धरती ने ही कामना की कि राम जी मेरे राजा बने। राम जी चले गए, तज बाप को राज बटाऊ की नाई, बटोही के जैसे अपने पिता का राज्य छोड़कर चले गए, जैसे बटोही धर्मशाला छोड़कर के चला जाता है। धरती दुखी है, देखो धरती का प्रसन्न रहना अत्यंत अनिवार्य है, धरती माता प्रसन्न रहे तो ये सब चंगन मंगन होगा, और धरती माता ही दुखी हो जाए तो वर्तमान समय की विकट परिस्थिति में सबसे अधिक पीड़ादायक बात यह है कि धरती बहुत दुखी है। हम लोग अपने को मातृभक्त कहते हैं, कहते हैं कि नहीं, मातृभक्त कहते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि कोई बेटा अपने को कहे कि मैं अपनी माँ का बड़ा भक्त हूँ और भोजन के नाम पर माँ को जहर दे, भोजन के नाम पर माँ को विष दे, तो हम आपसे पूछते हैं माँ को विष देने वाला माँ को विष देने वाला जो बेटा है ना, वो माँ का भक्त नहीं हो सकता। भूखी प्यासी माँ उसको भोजन की जगह जहर दे दे तो वो तो मातृघाती है, मातृभक्त कैसे है। आज धरती को माता कहने वाले लोग ही धरती को विष दे रहे हैं, भयंकर कीटनाशकों का प्रयोग करके, रासायनिकों का प्रयोग करके, तीक्ष्ण रसायनों का प्रयोग करके, जहरीली दवाइयों का प्रयोग करके धरती माता को विषाक्त बना रहे हैं, और उसके भयंकर दुष्परिणाम सारा संसार भोग रहा है। असाध्य रोगों के रूप में तो भोग ही रहा है, वर्तमान समय का जो भयंकर उपद्रव शुरू हुआ है इसके मूल में भी ये विषाक्त वातावरण ही है। हमने प्राचीन शौचाचार, स्पर्शास्पर्श विवेक को, और कितनी मिट्टी लगाना, कितने जल का प्रयोग करना, ये सब बात हमने शास्त्र की मानी होती, शुद्ध खान पान, शुद्ध आहार, शुद्ध विचार रहा होता, तो ये कोरोना पुरोना कहाँ से आने वाला था, ये नहीं आने वाला था, लेकिन हमारी स्वेच्छाचारिता ने हमें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े बुद्धिमान धनवान हैं, शासन और सत्ता के अपार सामर्थ्य से युक्त लोग सब धरे के धरे रह गए। राम जी ने एक चुटकी में सबको सबक सिखा दिया। धरती को भी हम विष दे रहे हैं। धरती अप्रसन्न होगी तो उससे औषधियां उत्पन्न होना बंद हो जाएंगी, रत्नादि निकलने बंद हो जाएंगे, खनिज पदार्थ निकलने बंद हो जाएंगे। सब कुछ तो हमें धरती से ही मिलता है। श्री राम जी को राजा के रूप में प्राप्त करने की कामना इस धरती की थी, अकामयत मेदिनी, और आज धरती दुखी हो रही है। श्री राम जी के बिना धरती दुखी हो रही है, और वो दुखी धरती होते ही बगीचे मुरझा गए हैं, वृक्ष मुरझा गए हैं, फसल सूख गई है। धरती के दुखित होने का ये दुष्परिणाम था। श्री शत्रुघ्न कुमार धरती माता की भी प्रार्थना करते हैं, अरे हम जानते हैं आपका राम जी से क्या संबंध है, हैं? संबंध तो राम जी का सबसे है, क्योंकि राम जी सबके हैं। प्राण होते प्रिय लागहि सब कहूं राम कृपाल, राम जी सबके और सब राम जी के। पर ये तो सामान्य बात है, तुम्हारी बात तो विशेष है, तुम तो राम जी की खास सास लगती हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की सास हो ना। धरती माता तो राम जी की सास है, धरती की पुत्री जानकी और जानकी की माता धरती, तो धरती माता राम जी की सास हुई कि नहीं हुई। श्रीमद वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में राम जी ने स्वयं कहा है धरती से कि तुम मेरी सास हो। जब जानकी जी ने भूविवर में प्रवेश किया तो राम जी रुदन करने लगे, और राम जी ने कहा तुम मेरी जानकी के संबंध से सास लगती हो, मेरी प्राण वल्लभा मैथिली को पुनः वापस कर दो, अन्यथा मैं तुम्हें कठोर से कठोर दंड दूंगा। ब्रह्मा जी ने आकर सांत्वना दिया है, प्रभु आप अपने स्वरूप को संभालिए, धरती पर क्रोध न कीजिए, ये तो अब लीला संवरण का समय आया है, आपकी अभिन्ना शक्ति प्राण वल्लभा तो नित्य साकेत में जाकर विराज गई है, आपको भी वहीं पधारना है, इसलिए आप धरती पर क्रोध न करें। आप राम जी की सास लगती हो, आप वियोग में इतनी व्यथित हो कि सारी प्रकृति का सौंदर्य विलुप्त हो रहा है। श्री राम जी ऐसी अयोध्या में पुनः आवेंगे, न जाने कहां कहां के ब्राह्मण कहां कहां के ऋषि मुनि आवेंगे, और इस धरती के दिव्य अन्न से रसोई बनेगी और सबको भोजन मिलेगा, और तुम ऐसी हो जाओगी तो भोजन मिलने की बात तो दूर रही, बिना अन्न जल के प्रजा ही नहीं रहेगी, जीवों की स्थिति ही नहीं होगी, और ऐसी निर्जन वीरान अयोध्या में राम जी कभी लौट कर नहीं आएंगे। तो यदि ईमानदारी से तुम्हारी कामना है कि राम जी धरती के राजा बने, तो 14 वर्ष तक इतना प्रसन्न रहो, इतना अन्न फल फूल औषधियां उत्पन्न करो कि श्री राम जी के राज्य में चाहे जितने लोग आ जाएं, किसी के आतिथ्य में किसी प्रकार की कसर न रह जाए। धरती को चतुर्गुण प्रसन्न कर देते हैं शत्रुघ्न जी महाराज। देव मही धरती धेनु। शत्रुघ्न जी गौशालाओं में जाते हैं, गोष्ठ में जाते हैं, तो देखा है जब से राम जी गए हैं ना अयोध्या जी से, तब से गायों ने चारा नहीं करा है, पानी भी नहीं पिया है, बछड़ा बछियों ने दूध नहीं पिया है, हड्डी हड्डी निकल आई है, गायों के आंसू बह रहे हैं। शत्रुघ्न कुमार इस दशा को देखकर रो पड़ते हैं, एक एक गाय को बछड़े को बछिया को गले से लगाकर रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि श्री राम जी की सेवा आप करना चाहती हैं कि नहीं। गाय कहती हाँ सेवा तो करना चाहती ही थी पर कहाँ कर पाई। अरे करने का अवसर मिलेगा। श्री राम जी 14 वर्ष बाद लौट करके आएंगे, न जाने कितने राजा महाराजा आएंगे, कितने ब्राह्मण, कितने ऋषि, कितने संत महात्मा आएंगे, सबको दूध दही घी की आवश्यकता पड़ेगी। राम जी के अभिषेक में दूध दही की आवश्यकता पड़ेगी। आप सब दाना पानी चारा छोड़ करके प्राण त्याग देंगी तो श्री राम जी लौट कर कभी अयोध्या नहीं आवेंगे। भरत जी भी फिर आकर अयोध्या में क्या करेंगे? तो क्या पूरे अवध को निर्जन बनाना चाहती हो? और दूसरी बात यह है कि श्री राम जी कथनचित आए और तुम्हें न देखा उन्होंने तो वे अत्यंत पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें स्मरण है कि वे गायों से कितना प्रेम करते हैं। वे एक एक गाय की कुशल पूछेंगे और तुम स्पष्ट तुम दिखो रहोगी ही नहीं तो राम जी को पीड़ा होगी। तो तुम अपनी पीड़ा का विचार मत करो, राम जी की पीड़ा का विचार करो, तत्सुख सुखित्व का चिंतन करो, श्री राम जी के सुख का विचार करके उन्हें सुखी करने के लिए चारा चरो, उन्हें सुखी करने के लिए जल पियो, बछड़ा बछियों को दूध पिलाओ, नहीं तो तुम्हारे सौभाग्य को छीन ले जाएंगी स्वर्गलोक की गायें, ब्रह्मलोक की गायें आकर के सेवा करेंगी, तुम्हारा सौभाग्य छीन जाएगा। इसलिए परम सौभाग्यशालिनी बनाने के लिए बनने के लिए तुम खूब चारा चरो। जितना दूध तुम्हारे भीतर है ना, इससे 10 गुनी अधिक दूध की मात्रा राम जी के आने तक तुम्हारे में बढ़ जानी चाहिए, जिसमें 1 तोला दूध और कहीं से लेना ना पड़े। अयोध्या में चाहे जितने लोग आ जाएं, एक एक गाय को अपने हाथ से चारा डालते, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अनंत रूपों से शत्रु जी गोष्ठ में जाकर सेवा करते हैं। हाँ ये वर्णन है महाराज जी। राम जी लौट के आए तो अयोध्या की गाय बहुत हृष्टपुष्ट हैं, हाथी घोड़े बहुत हृष्टपुष्ट हैं, बहुत समृद्ध जनपद अयोध्या का है, और इस समृद्धि के पीछे शत्रुघ्न कुमार की सेवा ही कारण है। शत्रुघ्न जी ने सबको बचाया। शत्रुघ्न जी गजशाला में जाते हैं, हाथियों की शाला में जाते हैं, देखते हैं कि हाथी चिंघाड़ रहे हैं, पड़े हैं हाथी, उठ नहीं सकते, सूंड भी इधर से उधर नहीं हिला सकते, चारा नहीं चरा है, पत्ती नहीं खाई है, पानी तक नहीं पिया है, घोड़े हिनहिना रहे हैं, घोड़ों ने घास नहीं चरी है, दाना नहीं खाया है, सूंघा तक नहीं है दाना। एक एक हाथी को घोड़े को सांत्वना देते हैं, प्रभु के राज्याभिषेक के समय आपकी सेवा लगेगी, राम जी की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, चतुरंगिणी सेना होगी, घुड़सवार होंगे, घोड़े होंगे, हाथी होंगे, ऊंट होंगे, सब होंगे। तो ये सौभाग्य के लिए ही तो तुम अयोध्या के हाथी घोड़ा बने हो, और ये सौभाग्य तुम्हारा छिन जाएगा तो फिर तुम्हारा यहाँ जन्म लेने का क्या प्रयोजन हुआ? सबको सेवा धर्म सिखाते हैं शत्रुघ्न जी। इसलिए राम जी जब तक अयोध्या में लौट कर नहीं आए हैं तब तक सब जवान ही जवान रह गए, किसी की आयु बढ़ी नहीं। हाँ चौदह साल सब हृष्ट पुष्ट एकदम बदल गए। आप लोग कहेंगे ये कहां लिखा है, बात तो आगे की लेकिन अभी कह देते हैं। वर्तमान समय में किसी पार्टी का शासन जब देश से विदा होता है, हस्तांतरित होता है, सत्तांतरण को हस्तांतरण तो क्या कहेंगे, तो तो लोग कहते श्वेत पत्र जारी करो, सब खजाना खाली है, यूं है, तो घाटी घाटा तो दिखाते हैं, मुनाफा कहाँ दिखाते हैं। भरत जी को भी 14 वर्ष के बाद राम जी को मिलकर घाटा दिखाना चाहिए था कि प्रभु आप तो चले गए, हम तो नंदीग्राम में माला फेरते रहे, बेचारा शत्रुघ्न अकेला क्या करता है, और देखो दुकानदारों ने दुकान ही नहीं खोली, तो मुद्रा कहाँ से, जब लेन देन नहीं रहेगा तो कहाँ से अर्थव्यवस्था सब गड़बड़ा गई, अब तो खजाना खाली है, आप और कहीं से व्यवस्था कीजिए, हम तो बस रखा करके बैठे रहे, अब जो है सो आप अपनी चीज संभालिए, अपना राज्य स्वयं संभालिए, ये कर सकते थे भरत जी। लेकिन भरत जी ने कहा भगवान जो राजकीय कोष में धन आप छोड़कर गए थे, अयोध्या का जो वैभव आप छोड़ करके गए थे, उस समय का हिसाब किताब ये है, और अब इन 14 वर्षों में वह आपकी भौतिक संपत्ति, चल अचल संपत्ति, आपका खजाना 10 गुना अधिक हो गया है। महाराज जी वाल्मीकि रामायण में लिखा है, भरत जी क्या कह रहे हैं, मैंने सीधा सीधा समझो, मान लो खजाने में 10 अरब है तो उसका 10 गुना कितना हुआ, कितना हुआ, 100 अरब हो गया है, 1 खरब, हाँ 1 खरब, आप सोच लो। मानव भरत जी ने यह बात दिखाई कि यदि भगवान का यह राज्य है, भगवान की यह संपत्ति है, ऐसा मान करके आप शासन करो, संपत्ति सब रघुपति के आही, इस सिद्धांत को मान करके यदि आप व्यवहार में लगो तो आपका व्यवहार भी परमार्थ से बढ़कर के हो जाएगा। ये आप ऑफिस में बैठते हो, आप किसी भी कार्य में लगे हो, वह कार्य भगवान का कार्य है, और हम तो केवल नौकर हैं, भगवान हमें उस कार्य से इतनी राशि देते हैं, यह राशि भगवत सेवा के लिए गौ ब्राह्मण संत अतिथि ब्रजवासी उनकी सेवा के लिए यह सब हमें प्राप्त हो रहा है, ये भाव मान करके, इस उद्देश्य को लेकर के यदि आप अपने लोक व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं तो आपका लोक व्यवहार भी लोक व्यवहार नहीं रह जाएगा, वो परमार्थ बन जाएगा। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे ठाकुर जी की प्रत्येक सेवा महत्वपूर्ण है। रसोई बनाने वाला जिन संतों की रसोई में सेवा है, वे अपने मन में सोच लें कि देखो भगवान कितने दयामय हैं, हमको कितनी बड़ी सेवा प्रदान की है भगवान ने, सारी सेवा एक तरफ और रसोई की सेवा एक तरफ, भगवान को खूब पंचगव्य पंचामृत से नहलाओ, स्नान कराओ, खूब हीरे जवाहरात से जड़ा आभूषण पहनाओ, खूब पोशाक धारण कराओ, खूब फूल मालाएं पहनाओ, भोग न लगाओ, भोग न लगाओ तो जय सियाराम। और भगवान तो भले ही कुछ सहन कर जाए, पर महाराज आपका ऐसा कोई आतिथ्य करे, खूब नहलावे, खूब कपड़ा पहनावे, और भोजन और पानी के नाम पर जय सियाराम, आप ही राजी नहीं होगे, भगवान कहां से राजी होंगे। कितनी ऊंची सेवा है भोग की सेवा, हमारे हाथ धन्य हैं, श्री ठाकुर जी पाएंगे, किशोरी जी पाएंगे, उनके पार्षद पाएंगे, प्रसन्न होंगे, वाह बहुत सुंदर बना, आज की दाल तो क्या कहना, कढ़ी का तो वाह क्या कहना, आज की साग वाह क्या कहना, बहुत सुंदर रसीली साग का तो क्या कहना, ऐसे प्रशंसा कर करके पाएंगे तो हमारा तो जीवन सफल हो गया। फिर इतने संत पाएंगे, ब्राह्मण पाएंगे, अतिथि पाएंगे, गौ माता को भी मिलेगा, कुत्ते आदि को भी मिल जाएगा। आह धन्य है प्रभु, आपने रसोई में सेवा देकर अपने सहित अपने भक्तों के सहित सबकी सेवा का सौभाग्य हमें दिया है। महाराज जी कहते थे ये विचार करके कोई रसोई बनावे तो रसोई बनाते बनाते भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी कहते थे। आप गिरिराज जी तो गए हैं, गिरिराज जी में राधा कुंड से जब आते हैं तो एक ग्वालियर मंदिर बीच में पड़ता है कुसुम सरोवर के आगे। इसी क्षेत्र में निम्बार्क संप्रदाय के एक संत विराजते थे, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, शायद कृष्णदास जी नाम था उनका, और वे नित्य श्रीमद् भागवत की कथा कहते थे। अच्छे साधकों का समुदाय उनके निकट रहता था। एक नया साधु साधक आया, महाराज का ही शिष्य था, उसका नाम रखा गुरुजी ने श्यामदास, और उसको सेवा प्रदान की कि रसोई घर में चौका लगाना, गोबर से लीपना, मिट्टी से चौका लगाना, चूल्हा चेताना, और जो लोहे का लंगड़ है उस पर पोती चढ़ाना, बर्तन वहां रखना, ये सेवा उसकी थी। दोनों समय रसोई बनाने के पहले की सारी तैयारी करना तुम्हारा काम। अब वो इतनी सेवा उसको दे दी कि उसको पूरा दिन उसी में लग जाए, सवेरे से रसोई बनाने के पहले सारी तैयारी, फिर रसोई बनाने के बाद फिर सारे बर्तन मांगो, फिर चौका लगाओ, फिर पोता फेरो, और फिर रात्रि को फिर वही सबको अमनिया करो, फिर चौका पोछा लगाओ, ये सब सेवा उसको। जिसके ऊपर अधिक सेवा का भार होता है उसको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर ही ज्यादा वजन है, उसे सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर सबसे अधिक कृपा हो रही है, इतने लोगों की सेवा मुझे अकेले मिल रही है, हम कितने भाग्यशाली हैं, उसे बहुत प्रसन्न होना चाहिए। तो श्यामदास बड़े प्रसन्न रहते थे कि हमको गुरुजी ने ऐसी सेवा दी है, जिह्वा से युगल नाम का जप करो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे, युगल महामंत्र का जप करो और हाथ से सेवा करो, ये आज्ञा थी गुरु जी की। सेवा और जप इसमें ऐसी तन्मयता बढ़ी कि महाराज जी कहते थे कि कुछ समय बाद ठाकुर जी की विशेष कृपा श्यामदास जी को मिल गई। मध्यान्ह का समय था, बर्तन मांज करके चौका लगा करके गोबर से लीप करके मिट्टी का चौका लगा रहे थे, पोता फेर रहे थे, तब तक साक्षात युगल प्रियालाल श्यामा श्याम गलभैया दिए हुए ललिता विशाखा के सहित दो सखियों के सहित ठाकुर जी श्री जी उधर कुसुम सरोवर के जंगल की ओर से जिधर रसोई घर था उसके द्वार से घुस करके रसोई घर के भीतर पधारे। और श्यामदास जी मिट्टी से गोबर से सना हुआ पोतड़ा लेकर के पोता जानते ना, तो उसको फेर रहे थे, चौका लगा रहे थे, तो छम छम की आवाज सुनी और दिव्य सुगंध भगवान के श्रीअंग की आई, तो जैसे ही उन्होंने नेत्र उठाकर, तन्मय थे नाम जप में और सेवा में, तो जैसे ही नेत्र उठा करके देखा तो साक्षात युगल सरकार सखियों के साथ सामने खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, तो हाथ में जो गोबर मिट्टी का सना हुआ पोता था उसको ऐसे अपने गाल पर रख करके ऐसे देखने लगे, ऐसे देखते रह गए। ठाकुर जी श्री जी आए और आकर के सिर पे हाथ रखा और हाथ रख के बोले अब तू श्यामा सखी है जा, कह के चले गए। इधर गुरुजी के सत्संग का समय हो गया तो सत्संग में भी श्यामदास जी आकर बैठते थे। आज श्यामदास नहीं आया, क्या बात है देखो, तो किसी ने कहा महाराज आज तो पता नहीं क्या हुआ, दोपहर के बाद वो रसोई घर से ही नहीं निकले हैं, क्यों? कहते बस चौका तो जितना हो गया उतना हो गया, पोता अपने गाल ऐसा पोता हाथ में है, पोतड़ा और ऐसे गाल रखे, ऐसे बस ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। गुरुजी आए और श्यामदास की है दशा देखी तो रोम रोम खिल गया। बोले आज श्यामदास का मानव शरीर धारण करना सफल हो गया, साधु भेष धारण करना सफल हो गया। आज युगल सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया और गुरुजी ने भी श्यामा सखी कह करके पुकारा, चरणों में पड़ गए। ये घटना महाराज जी के मुखारविंद से सुनी हुई है। एक एक सेवा भगवत प्राप्ति कराने वाली, भगवत सेवा, मंदिर की सेवा सामान्य बात है क्या? शालग्राम शिला का स्पर्श भगवत विग्रह का साक्षात परब्रह्म का स्पर्श है। विनय पत्रिका में लिखा है, को जाने को जई है जमपुर को सुरपुर पर धाम को, बातें चाहे जो बना लो पता नहीं मरने के बाद कौन कहां जाए। को जाने को जई है जमपुर, किसी तो जमलोक जाना पड़ेगा। को सुरपुर, कौन स्वर्ग जाएगा, कौन पर धाम को। तुलसी मोही भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। तुलसीदास जी कहते मरने के बाद कहां जाओगे, स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे कि भगवान के धाम को जाओगे, छोड़ो बात, जीते जी राम जी के गुलाम बन जाओ। तुलसी मोही भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को, इस जगत में राम जी के गुलाम बनकर के जियो, उनके सेवक बनकर के जियो, हमको तो यही अच्छा लगता है। मरने के बाद मुक्ति होगी कि नहीं क्या पता, लेकिन मंदिर में यदि भगवान की सेवा मिल गई है तो साक्षात सामीप्य मुक्ति हो गई। मंदिर का पुजारी भगवान का पार्षद होता है, भगवान ने जीते जी हमें पार्षद बना लिया। और ये बात बिल्कुल पक्की है, जीवन काल में जो साधन आप करेंगे, देह त्याग के अनंतर भी आपको वही साधन भगवान के धाम में मिल जाएगा, वही सेवा आपको भगवान के धाम में मिल जाएगी। यहाँ ठाकुर जी का बगीचा लगाओगे ना तो देह त्याग के बाद वहां भी नित्य ठाकुर जी के निकुंज में पहुंचकर वहां भी ठाकुर जी यही सेवा दे देंगे, बढ़िया बढ़िया बगीचा लगाओ, पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, माला बनाओ, माला पहनाओ। यहाँ कथा करोगे ना तो वहां भी कथा की सेवा मिल जाएगी। हाँ, जो सेवा ईमानदारी से यहाँ करोगे वो सेवा वहां मिलने वाली है, पक्की है, इसमें संदेह नहीं है। बस निर्लोभ और निष्काम भाव से करो, भगवान को रिझाने के लिए करो, लोक रिझाने के लिए मत करो। हमारे हृदय में भगवत प्रेम प्रकट हो, सबके हृदय में भगवत प्रेम प्रकट हो, सबका कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो, इस भाव से भगवान की चर्चा करो। सत्संग के द्वारा भगवान को स्थापित करो, अपने को स्थापित मत करो, भगवान को स्थापित करो, भगवान से जोड़ो। और ये विशेषता परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की, सीधे जीव को भगवान से जोड़ते, सीधे। न जाने कितनी संख्या में लोगों ने उनके वाणी से लाभ प्राप्त किया, उनकी गिनती कर पाना मुश्किल है। अपने प्रवचन से, अपने साहित्य से, अपनी वाणी से, अपनी उपस्थिति से। राजस्थान में विशेष भक्ति है ये हम मानते हैं, लेकिन यदि इस शताब्दी में राजस्थान में सत्संग के प्रति, संतों के प्रति भक्ति जो जगाने का जो श्रेय है, वो श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज को इस भाव सब में जगाने का श्रेय है। क्योंकि कहीं भी वे स्वयं को स्थापित नहीं करना चाहते थे, सब जगह सत्संग के द्वारा अच्छे विचारों को, भगवान को, महापुरुषों को स्थापित करना चाहते थे, अच्छे भावों को स्थापित करना चाहते थे, ये उसका कारण था। श्री सुदामा कुटी में एक पुजारी जी थे, उनका नाम था परम पूज्य श्री भगवान दास जी महाराज, पर यह नाम उनका प्रायः लोग नहीं जानते थे, उनको सब लोग व्यास जी पुजारी कहते थे। शुक्ला जी को पता होगा, गौर वर्ण श्वेत दाढ़ी, श्वेत केश, एकदम सुंदर गौर वर्ण, मिथिला का शरीर था उनका, संभव था मैथिल विप्रकुल का ही शरीर था, और भाषा में मैथिली का पुट रहता था, अथी भी करते थे, अथी अथी, और मंदिर में किशोरी जी का श्रृंगार वो बहुत विलक्षण करते थे। मंदिर में काकाजी पुजारी लक्ष्मण जी का श्रृंगार करते थे, रघुनाथ जी का श्रृंगार बड़े पुजारी जी करते थे, और किशोरी जी का श्रृंगार व्यास जी पुजारी करते थे। ऐसा सब बांट रखा था, बहुत ठाकुर जी अलग अलग किसको कितने कितने स्वरूपों का श्रृंगार करना है। तो व्यास जी जब किसी कारणवश मंदिर में नहीं गए जाते तो पता चल जाता कि आज किशोरी जी का श्रृंगार हो किसी ने किया, व्यास जी का ऐसा श्रृंगार था। बहुत अच्छे संत थे, हमारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा थी, बहुत कृपा थी। उनके साथ जुड़ी हुई जीवन की कई घटनाएं, पर एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं, व्यासी, उनका नाम व्यासी लोग इसलिए कहते थे कि रोज कथा भी करते थे वो, ग्यारू सैन के बाद अपने आसन पर ही, कभी कोई महाभारत तो कभी रामचरितमानस कुछ आधा पौन घंटा बांध के सुनाते थे, और दस पांच साधु उनके पास बैठ के सुनते थे, इसलिए सब लोग कथा कहने से उनको सब व्यासी व्यासी पुजारी कहते थे। और कथा भी विचित्र होती थी उनके यहाँ, क्या कथा, वो जो मंदिर से प्रसाद मिलता था ना ब्यारू, तो वो तो स्वयं तो बहुत सूक्ष्म लेते थे, थोड़ा दूध ले लेते थे, बाकी वो ब्यारू के लोग से ही दसवां साधु आ जाते थे, तो अचार दे दिया, मिठाई दे दिया, और कुछ साग दे दिया, सब हाथ में लेके पा रहे हैं, और वो श्रोता पा रहे हैं और व्यास जी कथा कह रहे हैं, ऐसी कथा होती थी। उनमें मनसुखलाल जी महाराज भी कथा सुनने रोज आया करते थे, हमारे कलयुग बाबा मनसुखलाल जी वो भी रोज कथा सुनने जाते थे, श्रोता भी ऐसे ही थे। मनसुखलाल जी को तो जानते हैं ना, गुट्टे से महात्मा कलयुग बाबा, कई हम थे उनके, और वहां से कथा सुन के आते, फिर वो मनसुखलाल जी महाराज जी को कथा सुनाते, ने मानो बड़ो बुरो है गो, महाराज जी कहते क्या हो गया, अरे एक करोड़ ही एक बालक को मार दिया, नाम किसी का नहीं लेते। फिर सब कथा सुनने का, तो महाराज जी कहते चित्र केतु राजा की कथा सुन के, हाँ वही कौन केतु, राहु केतु चित्र केतु, वही किसी की कथा सुन के आए, बेचारे बच्चे को जहर दे दिया। तो इसलिए उनकी भाषा ऐसी थी कि लोग उनको मनसुख लाल कहते थे, अच्छे महान, ऐसे सब साधु उनके पास कथा सुनने जाते थे। व्यास जी पुजारी बहुत अच्छे संत, हमारे ऊपर इतनी कृपा थी। एक बार हमसे बोले कि रुक जाओ, रुक गए, चरणामृत देके बोले, एक बात हमको बहुत दिनों से कहने का मन कह रहा है लेकिन हम तुमसे कह नहीं पाते हैं, आज कोई नहीं है पास में, आज अवसर है, आज कह देते हैं। आज्ञा करें महाराज जी। बोले जब हम किशोरी जी का मंदिर में श्रृंगार करते हैं तो हमें सब कुछ भूल जाता है, संसार की पूरी तरह विस्मृति हो जाती है, हम डूब जाते हैं, लेकिन पता नहीं तुम्हारी स्मृति बीच बीच में क्यों होती है, पता नहीं, हमारी किशोरी जी की तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा है। तो बोले जब तुम्हारी स्मृति होती है तो हम मन ही मन किशोरी जी से कहते हैं, हम मन ही मन किशोरी जी से कहते हैं कि हमारे पंडित जी को साधुओं में ही रख लेना, इनको संसार में मत फंसने देना, ऐसा कह करके व्यासी रोने लग गए। हमने कहा, हम विद्यार्थी थे, हमने कहा महाराज जी आप किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं श्रृंगार के समय, आप तो पक्का ही हो गए, आप तो आप संतों के चरणों को छोड़ के कहां जाएंगे, इतनी कृपा उनकी हमारे ऊपर थी। यमुना जी में नित्य स्नान करते थे, चाहे जैसी स्थिति हो यमुना जी में दो बार स्नान करना, कुएं के ही जल का प्रयोग करते थे, नल का पानी नहीं छूते थे, बहुत अच्छे महात्मा, बहुत शौचाचार संपन्न महात्मा थे। चैत्र शुक्ल चतुर्थी को उनका शरीर पूरा हुआ, शाम की आरती हो रही थी मंदिर में, खूब घड़ी घंट बज रहे थे और उसी समय युगल नाम लेते हुए उन्होंने अपने देह का त्याग किया। श्री सीताराम बोलते हुए आरती हो रही है, श्री सीताराम कहके अंतिम श्वास ली और उनकी इच्छा थी कि हमारे शरीर को जलाया न जाए, हमारे शरीर को यमुना जी में जल समाधि की जाए। पर यमुना जी में जल कम, चैत का महीना बहुत कम जल था। अब रात्रि को शरीर पूरा हुआ, प्रतिष्ठित महात्मा को रात्रि के कैसे संस्कार करें, सवेरे संस्कार करेंगे। तो सबने निश्चय किया कि ठीक है, वो तो उनकी भावना थी, लेकिन अब जल कम है तो अग्नि संस्कार ही करेंगे। तो लकड़ी कंडा सब जो है यमुना जी के किनारे पहुंच गया। रात्रि को, शाम को यहां धर दिया गया, सवेरे जल्दी संस्कार कर देंगे। रात को ही यमुना जी इतने वेग से आ गई कि लकड़ी कंडा तो सब बहाई ले गई यमुना जी, पीपों का पुल बह गया महाराज जी, पीपा जो पीपों का पुल है वो बह गया। व्यास जी के शरीर को यमुना जी के जल में, और ऐसा निर्मल जल यमुना जी का, बरसात का पानी कहां से जल प्रकट हो गया, एकदम निर्मल कंचन जैसा निर्मल जल। व्यास जी के शरीर को हम लोग ले गए, इतने जल में ले गए, रज बांध करके जैसे ही उनके शरीर को यमुना जी के जल में विसर्जित किया, जल समाधि दी। प्रत्यक्ष घटना है ये, कोई ऐसा नहीं संदेह करना कि ये कोई गढ़ी हुई बात है। उनका शरीर जैसे ही भीतर गया है, पता नहीं कहां से कम एक क्विंटल देशी गुलाब, हरी हरी तुलसी और सुगंधित बेला के फूल, ऐसे सुगंधित ताजे फूल नीचे से निकले और सबने उन पुष्पों को बहते हुए देखा। इस घटना को देखने वाले कई लोग हैं। तो यमुना जी ने प्रत्यक्ष उनको पुष्पांजलि दी और यमुना जी उनको स्वयं लेने आई। ये दास ने देखी हुई बात, प्रत्यक्षदर्शी है दास। हमारे मन में बड़ी पीड़ा थी, हम यद्यपि खाक चौक में महंत पद पर बैठ गए थे, लेकिन हमको बड़ी पीड़ा थी कि एक महात्मा इतने प्रेम करने वाले हमसे थे, वो चले गए। अब की बार रामनवमी पर हम पंचामृत लेने नहीं जाएंगे, ठाकुर जी का दर्शन करने भी नहीं जाएंगे। तो रामनवमी पर ब्यास जी ही हमको एक कुल्हड़ पंचामृत, पंजीरी, प्रसाद सब देते थे और माला ठाकुर जी की देते थे, चंदन तुलसी देते थे। अब इतने प्रेम से कौन देगा, इसलिए नहीं जाएंगे, नहीं गए। रामनवमी के दिन मन में बार बार ब्यास जी का चिंतन भी बना। रात्रि में स्वप्न में ब्यास जी की अनुभूति हुई, स्वप्नानुभूति। क्या हुई कि एक बड़ा दिव्य लोक जैसा है, बहुत प्रकाश निकल रहा है, मणियों से जटित है, बड़ा बड़े दिव्य भवन है, बड़े बड़े पर्दे पड़े हुए हैं और खूब विशाल काय हनुमान जी, नखशिख मणियों से जटित आभूषण है हनुमान जी के, और ऐसी मोटी पूछ है गुच्छादार हनुमान जी की, और हनुमान जी वहां व्यवस्था करते हुए डोल रहे हैं। देख के हमने भी प्रणाम किया, अरे ये तो हनुमान जी हैं, लगता है भगवान का लोक है क्या, ऐसा मन में आया। तब तक श्री व्यास जी पुजारी, ये रामनवमी के दिन का स्वप्न है, अभी पधारे, चौथ को तो पधारे थे, कितने दिन हुए, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, छठे दिन का स्वप्न है। व्यास जी पुजारी सुंदर रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए हैं, श्वेत चंदन का तिलक और चंदन की, केसर चंदन की खौर, सुंदर पुष्प की मालाएं पहने हैं, बड़े प्रसन्न हैं। आए तो मैंने प्रणाम किया व्यास जी को, प्रणाम किया तो बोले हम बहुत चिंता कर रहे थे कि हर साल रामनवमी के दिन हम तुमको पंचामृत मंजीरी प्रसाद देते थे और आज तो तुम आए ही नहीं, हम तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहे थे, अच्छा हुआ आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। हमने कहा आप तो पधार गए थे, आप यहाँ कैसे? बोले हाँ यहाँ भी हमको पुजारी बना दिया है, हम पुजारी हैं यहाँ। अच्छा तो ये क्या है? बोले भगवान का महल है, सीताराम जी का महल है ये, हम पुजारी हैं यहाँ। तो हमने कहा कि महाराज जी तो हमको दर्शन हो जाएगा। तो कहती तो हनुमान जी की सारी व्यवस्था है, अभी तो दर्शन नहीं हो सकता। क्यों? बोले आज उत्सव था तो बधाई हुई, सरकार श्रमित हो गए हैं तो सरकार सो रहे हैं, तो राजभोग के बाद सरकार सो रहे हैं, अब सोते से तो जगाया नहीं जाएगा, जब उत्थापन होगा तब वो जगेंगे। तो हमने उनको क्या कहा व्यास जी को कि आप तो बहुत कृपा करते हैं हमारे ऊपर, हमको दर्शन की बड़ी अभिलाषा है, तो पुजारी कृपा कर देना तो वो पर्दा के कोने से भी दर्शन करा देते, धीरे से यहाँ से झांक के देख लो, इस खिड़की से देख लो, भगवान दिखाई पड़ जाएंगे। पुजारी की कृपा हो जाए तो वो चोरी छिपे वाला दर्शन भी करा देते हैं, यद्यपि ये करना नहीं चाहिए, अनवसर का दर्शन शास्त्र वर्जित है, ये तो बाद में हमको पढ़ने को मिला। तो हमने कहा आपकी कृपा हो जाए तो हमको किनारे से दर्शन हो जाए। तो मखमली गहरे कत्थई रंग का बड़े बड़े पर्दे पड़े थे, बेल बूटे खड़े थे, उस पर्दे के पास हमको हाथ पकड़ के ले गए, धीरे से ऐसा किया उन्होंने, तो क्या देखा कि बड़ी सुंदर सेज पर श्री सीताराम जी सोए हुए हैं, साक्षात मने विग्रह नहीं, साक्षात स्वरूप सरकार, युगल सरकार, बड़े बड़ी भावमयी रसमयी मुद्रा में युगल सरकार पौड़े हुए। बोले बोलना नहीं, सो रहे हैं। फिर बाहर लेके आए तो हमको एक कुल्हड़ पंचामृत मंजीरी प्रसाद सब दिया और बोले कि हमारे लिए चिंता नहीं करना, हम तो ठाकुर जी की पूजा में हैं, यहाँ भी हम पुजारी ही हैं। ये स्वप्न सबसे पहले हमने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी को सुनाया। हमने कहा महाराज जी आज तो ऐसी व्यास जी ने कृपा की। तब महाराज जी ने इसके उत्तर में कहा जो सेवा निष्ठा पूर्वक यहाँ करोगे वही सेवा इस देहोपाधि के नष्ट होने के बाद भी भगवान के धाम में प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान के मंदिर में सेवा करना कोई सामान्य बात है। संत की सेवा, गुरु की सेवा, हरि की सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा, सेवा कभी असामान्य नहीं होती, सेवा हमेशा विशेष ही होती, सेवा कभी सामान्य नहीं होती, हमेशा असामान्य ही होती। पूज्य श्री रामायणी राम गुलाम दास जी महाराज कहते थे कि इतना रोने के बाद भी, प्रेम व्याकुल होने के बाद भी अंगद जी को राम जी ने सेवा क्यों नहीं दी। हमारे महाराज जी के पास एक रामायणी जी आते थे पंडित श्री राम गुलाम दास जी, बहुत अच्छे महापुरुष थे। वे कहते थे कि अंगद जी ने कहा नीच टहल ग्रह की सब करी हूं, पद पंकज बिलो की भव तरी हूं। ये जो कहा तो उनका कहने का भाव तो ये था कि छोटी सी छोटी सेवा हम करेंगे, लेकिन अंगद जी ने जो ये कहा नीच टहल, टहल माने सेवा, सेवा नीच होगी, छोटी सी छोटी सेवा भी सामान्य नहीं होती। भगवान के मंदिर की नाली साफ करने की सेवा भी सामान्य नहीं। आप भगवान के मंदिर की नाली साफ करेंगे आपके हृदय की गंदगी साफ हो जाएगी। शत्रुघ्न जी की विशेषता यह है कि सबको सेवा में लगाते हैं, स्वयं सबकी सेवा करते हैं और सब सेवकों को उनकी सेवा के स्वरूप में प्रतिष्ठित करते हैं। तो मंदिर की पूजा कितनी विशेष बात है, जीते जी भगवान के पार्षद बन गए, भगवान की सेवा मिल गई। तो देव महि धेनु सेवक, सब सेवकों को सेवा में लगाते हैं। सुजन, राम जी के जितने सुजन, सुजन में सब आ गए, माताएं आ गई, मंत्री आ गए, परिकर, पूरा परिकर आ गया, प्रजा आ गई, सब सुजन ही हैं, सबकी सेवा करते हैं शत्रुघ्न जी महाराज। पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज इन प्रसंगों को बड़े भावपूर्वक वर्णन करते थे। शत्रुघ्न कुमार सबसे पहले माता केकई के भवन में जाते हैं, जाते ही सीधे माँ को प्रणाम करके गोद में बैठ जाते हैं। केकई तो एकदम स्तब्ध है, क्योंकि केकई सामान्य नहीं है। केकई महाराज क्या कहना, केकई का बड़ा भारी योगदान है, है? इसके जैसा धर्म का आचरण करने वाला और कौन होगा। लोकेशना का, कीर्ति कामना का जैसा त्याग केकई माता ने किया है, वैसा त्याग और कोई नहीं कर सकता। इसलिए राम जी के चरित्र को लोकोत्तर बनाने में केकई माता की बहुत बड़ी भूमिका है। राम जी को सर्व सुलभ कराने में केकई माता की भूमिका है। राम राज्य की स्थापना की महत्वपूर्ण कड़ी है केकई माता। पर इस बात को या तो राम जी जानते हैं और कोई नहीं जानता है। इसलिए राम जी ने चित्रकूट में भरत जी से कहा कि जो केकई को दोष देते हैं वे जड़ हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है। भरत, तुम्हारी सब बातें हमें बड़ी अच्छी लगती, पर तुम केकई की उपेक्षा करते हो, ये बात अच्छी नहीं लगती। उसके बाद भरत जी ने कभी केकई की निंदा नहीं की। शत्रुघ्न कुमार केकई माता को प्रणाम करते हैं। केकई देखकर सहम जाती है, शत्रुघ्न पता नहीं क्यों आए हैं, अब इन्हीं के हाथ में शासन है। भरत तो वहां चला गया, राम भी चले गए, भरत भी चले गए, पति भी छोड़ के चले गए, हाय हाय, सब अनर्थ का कारण मैं ही बनी। शब्द हैं, माता केकई ने वस्त्र भी नहीं बदले हैं, स्नान भी नहीं किया है, भोजन की तो चले क्या, एक बूंद जल तक नहीं पिया है, बाल भी उलझ गए, केस उलझ गए, अब आंसू भी सूख गए हैं, रो भी नहीं पा रही है, बोल भी नहीं पा रही है। शत्रुघ्न जी गोद में जाकर बैठ गए। माँ, मझली माँ, क्या बात है, अयोध्या में कोई मुझसे बात नहीं करता, मैं बहुत भूखा हूँ, कोई कुछ पूछता नहीं, हमेशा तुम्हारे महल में आने पर कुछ न कुछ खाने को अवश्य मिलता था, पर आज क्या बात। श्री राम सबसे अधिक प्रेम तुमसे करते हैं, अब तुम ऐसे रहोगी तो शरीर में प्राण रहेंगे। राम जी लौट के कभी अयोध्या नहीं आएंगे, क्या यही चाहती हो कि भरत कभी अयोध्या ना आवे, राम कभी अयोध्या ना आवे। जाने दो माँ, मैं भूख नहीं सह सकता, मैं कुछ खाऊंगा, कुछ बनाकर खिलाओ। केकई को केकई व्याकुल हो जाती है, पुचकारती है, सूंघती है, मस्तक रोती है। शत्रुघ्न, बेटा रो मत, मैं अभी कुछ तैयार करके लाती लेके आती। शत्रुघ्न कहते हैं मैं पहले अपने हाथ से तुम्हें भोजन कराऊंगा, तब कुछ खाऊंगा। ऐसे अपने हाथ से माता को ग्रास देकर भोजन कराते हैं, जल पिलाते हैं, चरण सेवा कर, मंथरा की भी ऐसी ही सेवा करते हैं। जब केकई और मंथरा की इस प्रकार की सेवा करते हैं तो कौशल्या और सुमित्रा की कैसी सेवा करते हैं। गुरु वशिष्ठ की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। सिद्ध मुनि सिद्धों की सेवा करते हैं, मुनियों की सेवा करते हैं, और ऐसी सेवा करते हैं कि राम जी के 14 वर्ष के वनवास की अवधि देवता, महिदेव, ब्राह्मण, धरती, गाय, हाथी, घोड़े, सेवक, स्वजन, सिद्ध मुनि सब अपने अपने स्वधर्म में परायण रहकर, अपने अपने कर्तव्य में परायण रह करके, और सब श्री राम जी के राज्याभिषेक की भव्य झांकी का दर्शन करते हैं, सेवा भी करते हैं, और श्री राम जी के राज्याभिषेक का दर्शन करके परम कल्याण को प्राप्त करते हैं। तो इन सब के परम कल्याण के हेतु श्री शत्रुघ्न जी महाराज। अब आप सोचो कि एक ही पद शत्रुघ्न जी के लिए लिखा, पर देव महिदेव महिधेनु सेवक सुजन सिद्ध मुनि सकल कल्याण हेतु, इन दो पंक्तियों में, दो चरणों में तुलसीदास जी ने कितने बड़े शत्रुघ्न चरित्र को प्रतिष्ठित किया है। और ऐसी अनुपम सामर्थ्य तो गोस्वामी जी की ही सामर्थ्य है। ऐसी सामर्थ्य वाले तुलसीदास जी महाराज के चरणों में हम साष्टांग वंदन करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। आज हम ये कथा पूर्ण पद पूर्ण करना चाहते थे, लेकिन चलो लगता है भगवान कल पूरा कराएंगे, कल इस पद को हम पूर्ण करेंगे। हमारे श्रद्धे पंडित श्री बटोही झा जी पधारे हैं, माताजी पधारी हैं, तो हम बड़े आज तो बड़े आह्लादित हैं आपके दर्शन से। हम तो जैसे ही लॉकडाउन लगा तो हमारे मन में यही बात सबसे पहले आई कि लॉकडाउन के पहले कहीं झाजी और माताजी यहाँ आ जाते तो हमारी तो लॉटरी जैसी खुल जाती है। फिर 3 महीना 4 महीने यहीं रहकर लगातार दर्शन और सत्संग का सुख मिलता। ऐसे हमारे परम विद्वान श्री झाजी पधारे हैं, अब कुछ कागज लेके आए हैं, लगता है कुछ इनका प्रसाद हम लोगों को मिलेगा। आप लोग 5-7 मिनट और विराजें। जय जय श्री राधे। यहीं आ जाइए। पास में आ नहीं, वो आगे नहीं जाएगा, वो कोई बात नहीं, यहाँ कर। हाँ ये इसको बंद करो। यद्यपि अतिकाल हो गया है हाँ, लेकिन महाराज जी जब स्वयं प्रस्तुत करते हैं तो बहुत ही रस बरसता है, लेकिन मुझे लालसा है कि मैं खुद बोलूं इसको हाँ, इसको ठंडा में ठीक नहीं होगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुछ छंद लेकर आया था। हम तो समझते थे महाराज जी सामने होंगे, दूरदर्शन करके प्रस्तुत करके चला जाऊंगा, यहाँ तो रस वृष्टि हो रही है, कृतार्थ हो गए। तो श्री गुरु पूर्णिमा उपलक्ष्य श्री वृंदावनीय मलुक पीठाधिपति सदगुरु शिरोमणि सुमनः श्रीमद राजेंद्र दास महाभाव सद अभिनंदनम। इस वर्ष आगे रविवार को गुरु पूर्णिमा है, पूर्णा तिथि पंचमी दशमी और पूर्णिमा पूर्णा तिथि होती है। रविवार के दिन अगर पूर्णा तिथि आवे तो अमृत योग बनता है। इस बार रविवार को पूर्णिमा तिथि आ रही है तो अमृत योग बनेगा। और श्री मलुकदास प्रवित जितने संत यहाँ पर हुए हैं उन सबों के माध्यम से हमें महाराज जी के द्वारा उन सबों की कृपा अमृत युति हम शरणागतों को मिले ये कामना है। वर्षे धुना रवि ने लसिता गुरु श्री सत पूर्णिमा तिथि रतो अमृत योग ताप्ता श्रीमन मलुक सुजन प्रभृति श्रियाम नो अस्माकम नो भूया कृपा मृत युति शरणा श्रीता नाम। अब आते हैं मलुकदास जी, दासों में श्रेष्ठ हैं, महाभागवत हैं, वैष्णवों में अग्रगण्य हैं इस भरत भूमि के, इसीलिए इनका नाम मलुक पड़ा, सुंदर हैं सुशील। और यह जो पावन भाद वर्ष है इसमें इनका यह ख्यात नाम निमाई मलुक दास प्रसिद्ध है। दासोत्तमो भगवत प्रथितिम गतोस्ति श्री वैष्णवी सुभरतां चल के मलुक है वर्षे सीते भरत नाम ततोस्य नाम ख्यातम सतामिह निमाई मलुक दास है। अब आते हैं भक्तमाली जी के ऊपर। कुछ समय पहले विद्वत श्रेष्ठ अत्यंत सज्जन महानुभाव वैष्णवों में अग्रगणी मणितुल्य और मनुष्य का प्रकाश मानव क्या क्या होती है उसका प्रतिनिधि रूप थे महाराज जी भक्तमाली जी। इस वृंदावन में सरल सहिष्णु भक्तमाली पद से युक्त श्री गणेश दास जी हुए किंचित विष्णु श्री भक्त माली पद युक्त गणेश दास है। आदिकाल मलुक दास जी के बाद में तीनों खाकचोक वाले संत हुए हैं, तो मलुक दास जी आदिकाल में हुए और बाद में गणेश दास जी आ, इस मध्य में तीन महानुभाव आते हैं। पवित्र आश्रम खाकचोक में तीन नृश्रेष्ठ हुए, श्री नृसिंह दास जी, श्री लक्ष्मण दास जी और श्री देवदास। पुण्यास में विलसिता सी खाक चौक ख्यात स्थली निमण यह समय मध्य श्रीमन नृसिंह सुजनो यथ लक्ष्मण श्री दासस्तप प्रतिनिधि गुरुदेव दास है। अब ये पांच महानुभाव हैं, मलुक दास जी, तीन खाकचोक वाले और भक्तमाली जी। इन पांचों का समग्र रूप, उन पांचों का, उन समों को का दर्शन हम लोगों ने नहीं किया। हमारे जैसे तो किसी का नहीं किया इन पांचों में से, आप लोगों ने कुछ का किया है। तो उन पांचों का, वो ज्ञानी संत महानुभाव का समग्र मिलित रूप महाराज जी में है, इसीलिए सुमनो दुरेखा, जैसे दुरेख भ्रमर सभी पुष्पों का रस चयन करता है, वैसे ये संत महानुभावों सबों का रस संचित करके हम लोगों को कृतार्थ करते रहते हैं। एतन हाँ शुक्ला जी, भ्रमर को, भौरे को संस्कृत में भ्रमर कहते हैं और उसका एक नाम द्विरेफ भी है। द्विरेफ क्यों है, तो भ्रमर जब हम लिखते हैं तो भौ में र है और एक र और है, तो दो र होने के कारण एक और नाम उसका पड़ गया, द्वौ रेफौ यस्मिन यस्य नामनी, जिसके नाम में दो रेफ हैं रखा रहे हैं, इसीलिए भ्रमर को द्विरेफ भी कहते हैं। तो हमारे ये भी द्विरेफ है। नाम लीजिए महाराज जी का, नाम लीजिए शुक्ला जी, लीजिए नाम। महाराज जी के नाम में भी दो रेफ हैं, है ना, रा है और फिर दो में भी है। तो आप भी संत महान भाव रूपी कुसुम के रस का ग्रहण करने वाले द्विरेफ हैं। एतन मलुक नर सिंह लक्ष्मण श्री सद्देव दासक गणेशक दास धाम नाम ज्ञानाम सताम सुमन साम मिलिता प्रभ श्री राजेन्द्र दास सुमना सुमनो द्विरेफ है। इन पांचों महानुभावों का, भावों की पवित्र अनुकंपा की लब्धि महाराज जी के द्वारा हम लोगों को मिलती रहती है और हर पूर्णिमा में मिलती रहे, ये कामना है। एसाम सताम पंच सितानुकंपा लब्धिर मलुकाधिपतिर गुरुर्नः शिष्यात्मनाम संततमेव भूयात् प्रत्येक मध्या गुरु पूर्णिमायाम।